Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 16 maart, de dag na de Provinciale Statenverkiezingen. Maar de uitslag is er nog steeds niet. Op sommige plekken moesten ze stoppen met tellen, omdat de tellers vermoeid raakten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De meeste gemeenten hebben inmiddels de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen wel geteld. En de boer-burgerbeweging is op veel plaatsen de winnaar. In Tuberg in Overijssel krijgt de partij bijna 60% van de stemmen. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle gemeenten klaar met tellen. De BBB is in die drie provincies de grootste geworden. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen wordt vanmiddag verwacht. De coalitiepartijen moeten volgens Caroline van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. De boer-burgerbeweging staat volgens een voorlopige prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. Van der Plas zou het schandalig vinden als het kabinet zou proberen om met PvdA en GroenLinks aan een meerderheid in de Senaat te komen. Diezelfde PvdA en GroenLinks zijn tevreden over de uitslagen die deze partijen volgens de exit polls hebben behaald. In de Eerste Kamer zou een combinatie van de twee 15 zetels opleveren. Het is nog mogelijk om de grootste te worden, zegt GroenLinks-leider Klaver. Forum voor Democratie is de partij die het meest lijkt te verliezen. Baudet spreekt van een project van de lange adem. Bij het CDA heerst teleurstelling. Wopke Hoekstra heeft het over een buitengewoon bittere pil. En de VVD boekt ook niet de winst die we wilden, zegt premier Rutte. Bij de PVV overheerst gelatenheid. Tegen de boer-burgerbeweging was in de campagne niet op te boksen, zegt Wilders. De uitslag wordt door veel partijen gezien als een duidelijk signaal aan de gevestigde orde. SP-leider Marijnissen heeft het over een signaal van proteststemmers. Behalve de BBB maken volgens de exit polls ook de fracties van Ja 21 en Volt hun entree in veel statenzalen en in de Eerste Kamer. Ja 21 staat nu op 3 zetels in de Eerste Kamer en daar is partijleider Nanninga zeer blij mee. Laurens Dassen van Volt spreekt van een geweldig verkiezingsresultaat voor zijn partij. Volgens Ipsos komt de jonge partij met 2 zetels de Eerste Kamer binnen. De stemmen zijn dus nog lang niet overal geteld. Gemeenten mochten vannacht stoppen met tellen als vrijwilligers te moe waren, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Binnenlandse Zaken kwamen er signalen binnen dat stembureauleden oververmoeid raakten. Vandaag gaan die gemeenten weer verder. En dan nog ander nieuws. In Polen zijn 6 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor Rusland, meldt de BBC. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. De infrastructuur daar wordt gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. Het weer dan. De dag begint nat, maar in de middag is het droog. Vooral in het zuidoosten is er ook zon en het wordt vandaag 9 tot 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De boer-burgerbeweging is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Ik weet niet wat ik zie. Handen voor de mond. Echt, dit is niet normaal. Provinciale Statenverkiezingen. Bijzondere avond weer. Felicitaties aan Caroline van der Plas. Ja, dit is schok. Niets normaal, de grootste. Dus felicitaties aan BBB. Want ze hebben natuurlijk een fenomenaal resultaat weten te boeken. Dus BBB, van harte gefeliciteerd. En daarmee hebben we te maken met een aardverschuiving die we in jaren niet op dit niveau gezien hebben. Maar dit is de dag dat BBB nooit meer genegeerd kan worden, niet meer belachelijk gemaakt kan worden. Provinciale Statenverkiezingen. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. In Den Haag zijn ze helemaal van de pot afgerukt. Ja, het is niks anders dan televisie aanzetten. Dan is het stikstof hier, stikstof daar. Dat speelt hier heel erg. BBB, daar heb ik mijn stem aan gegeven. Die trein in Den Haag, die dendert maar door. En ze stoppen die trein niet. Wij stoppen die trein. Nou ja, dat is natuurlijk een heel relevant signaal, maar tegelijkertijd geldt ook natuurlijk als hier in Brabant dat we er op een of andere manier wel een probleem moeten oplossen. Want je kunt hier geen huis verbouwen en geen weg aanleggen door het stikstofprobleem. Dus ja, we zullen toch moeten zoeken naar een uitweg. Maar er is op ons de grote verantwoordelijkheid om het vertrouwen weer terug te winnen. En te vechten voor het Nederland zoals wij dat graag zien. Met inhoud, stabiliteit en samenwerken. Want dat is uiteindelijk wat Nederland nodig heeft. En vrienden, ja, ik vind het ook bijzonder dat in deze tijden de Partij van de Arbeid, het lijkt dat we er een zetel bij hebben gevonden. En daar ben ik heel blij. We zullen dat vertrouwen straat voor straat, huis voor huis, moeten willen herwinnen. Het gaat niet alleen over stikstof. Het gaat over de burger die niet gezien en gehoord wordt. Die niet serieus genomen wordt. Ja, er zitten gewoon heel veel crisissen die opgelost moeten worden. BBB spreekt ook heel erg mensen aan die zich zorgen maken over de toeslagenaffaire. Die zich zorgen maken over wat er in Groningen is gebeurd. Deze stemmen tellen ook mee voor de Eerste Kamer. En ik denk dat dat de beweegreden is geweest waarom de mensen ook massaal naar het stembureau gegaan zijn. Het is behoorlijk druk. En dat is andere jaren wel eens anders geweest. Het is drukker dan 4 jaar geleden. Ja. En wat me opvalt is dat er heel veel jonge mensen zijn. Het is ongelooflijk wat we meemaken. Kunt u dat wel handelen met de kandidaten? Ja, we hebben overal tussen de 20 en 50 kandidaten op de lijst. Dus dat komt helemaal goed. Dus wat u betreft een coalitie met BBB? Ja, natuurlijk. Ja, weet je, wij gaan daar gewoon een gezond verstand, realistisch beleid. En voorop staan dat die boer gewoon een toekomst heeft. En daarmee het platteland een toekomst heeft. Dat zullen we moeten bezien. Maar het is natuurlijk eerder voorgekomen, ook in de eindfase van het tweede kabinet waar ik leiding aan gaf, dat we met een vergelijkbaar aantal zetels moesten werken in de Eerste Kamer. Dus dat betekent nog meer aan de telefoon. Dat was allemaal gisteravond, vannacht. En de uitslag is nog steeds niet binnen, omdat er in heel veel plaatsen nog wordt geteld. Maar wat weten we wel? Politiek verslaggever Wilco Boom, je bent de hele ochtend hier. Welke provincies zijn wel al helemaal geteld? Zijn die er? Ja, dat zijn er inderdaad 3. Drenthe, Flevoland en Zeeland. En in alle 3 die provincies is de Boer-Burgerbeweging van Caroline van der Plas de grootste partij geworden. En op basis van de exit polls kunnen we zeggen dat dat ook in 7 andere provincies het geval lijkt te zijn. Dus er zijn nog maar 2 van de 12 provincies waar BBB niet de grootste lijkt te worden. En dat is Noord-Holland. Daar ziet het er naar uit dat de VVD die eerste plek gaat bezetten. En Utrecht, waar GroenLinks de grootste lijkt te worden. Maar in 10 provincies dus BBB. En wat betekent dat voor de Eerste Kamer? Is daar inmiddels een beter beeld van? Nou, daar is ook nog een beeld van, ja, maar dat is natuurlijk ook nog een voorlopig beeld, ja. Omdat er nog heel veel niet geteld is. Maar het ziet er in elk geval uit naar, ja, een ongekende winst voor de partij van Van der Plas. Die komt daar met 15 zetels binnen. Ja, 4 jaar geleden kwam Forum voor Democratie van niks op 12 zetels in de Eerste Kamer. Dat was toen uniek. Ja, 15 zetels is dus nog specialer, zou je kunnen zeggen. Nog unieker. Baas boven baas. Baas boven baas. Het woord aardverschuiving is al heel veel gevallen vannacht en gisteravond. En dat is niet voor niks. Maar daarbij moet ook gezegd worden, in de Eerste Kamer gaan de Partij van de Arbeid en GroenLinks 1 fractie vormen. Dat hebben ze al maanden geleden aangekondigd. Ze hebben ook samen campagne gevoerd. En die zouden ook op 15 zetels kunnen uitkomen in de Eerste Kamer. Dus wie daar de grootste fractie... En er zit nog een foutmarge in, hè? Dus er is nog niet echt te zeggen wie nu de grootste fractie gaat vormen in de Eerste Kamer. BBB of PvdA GroenLinks combinatie. Want dat zijn dan wel 2 partijen. Ja. Die enorm grote winnaar van niks naar 15 zetels, dat gaat altijd ten koste van anderen. Ja, want meer zetels zijn er opeens niet. En de grote verliezer is de grote winnaar van 4 jaar geleden, namelijk Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Die kwam toen daar met 12 binnen. Nou, dat was al helemaal uit elkaar gevallen door allemaal interne ruzies. Maar ze krijgen nu nog maar 2 zetels, van 12 naar 2. Dat is ook wel een prestatie, kun je zeggen. Een enorme nederlaag. Maar belangrijker is waarschijnlijk het verlies van de regeringspartijen en dan vooral van het CDA. Want die partij zou in de Eerste Kamer van 9 naar 5 zetels gaan. Bijna een halvering. Nou, dat komt daar natuurlijk enorm hard aan. Dus nu meeregeren in het kabinet Rutte, dat betekent voor hen een enorm verlies. Nou, de VVD verliest ook 2 van de 12 zetels in de Eerste Kamer. Dat is ook pittig. En de andere regeringspartijen, D66 en de ChristenUnie, verliezen allebei volgens de exit polls en de voorlopige berekeningen nu 1 zetel. Die hebben het dus allebei nog een beetje weten te beperken, zou je kunnen zeggen. Politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden is ook hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de verwachtingen waren natuurlijk al wel dat BBB het goed zou doen. Maar zo goed, had u dat verwacht? Nee, dat had ik in alle eerlijkheid niet verwacht. Wat ik denk dat er gebeurd is dat in de laatste paar dagen kiezers die twijfelen en die ontevreden waren over het kabinet naar deze partij toe zijn gegaan. En wat je volgens mij heel duidelijk ziet, is zelfs de PVV verliest. Zeker ten opzichte van de laatste peiling die er waren, doet de PVV het ongeveer maar half zo goed. Dus ontevreden kiezers die traditioneel bij die partij uitkomen, hebben nu voor deze verkiezing besloten dat mevrouw Van der Plas de persoon is die het beste hun onvrede kan vertolken. Ja, en zelf zei ze van, ja, het gaat inderdaad niet alleen maar over stikstof. Het gaat over mensen die zich, zoals zij het noemt, niet gehoord voelen. Is dat inderdaad de goede vertaling? Er moet natuurlijk meer onderzoek altijd komen, maar ik denk dat het duidelijk is dat zij in staat is geweest om heel veel ontevreden kiezers aan zich te binden. Die ontevreden zijn over het huidige kabinet, die vaak in rurale gebieden wonen, die zich misschien niet altijd in de Radstad gezien worden. Ik denk dat dat wel een correcte duiding is. Ja. Als we kijken, wat betekent dit? Hè? Want een partij als BBB in de Eerste Kamer, in de provincies, hoe gaat dit in de praktijk lopen in de politiek? Ja, en de grote vraag die nu in Den Haag op ieders lippen ligt is, wat gaat dit betekenen voor het kabinet? Ja. Want het kabinet, de regeringspartijen, die vier partijen samen, die hadden al geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daar kwamen ze eigenlijk al 6 zetels tekort. Nou, want ze hadden er 32. Nu zijn het er nog maar 24. Nou, van tevoren werd gezegd, als ze onder de 30 zakken, dan wordt het toch heel erg moeilijk, hoor. Want dan kan het kabinet geen meerderheden meer vinden, of dan wordt het heel lastig om meerderheden te vinden. Onder andere voor het stikstofbeleid, maar ook voor het klimaatbeleid, migratie, al die onderwerpen waar heel veel verdeeldheid over is in politiek Den Haag. Nou, het wordt dus allemaal nog veel erger dan waar ze rekening mee hadden gehouden. Aan de andere kant, de coalitie zou zowel over links als over rechts in de Eerste Kamer nog een meerderheid kunnen halen. En over links is dan met PvdA en GroenLinks. En over rechts, als je dat zo mag noemen in dit verband, is dan met die boer-burgerbeweging. Want die zou de coalitie met die 15 zetels die ze dan waarschijnlijk gaan krijgen ook nog aan een Eerste Kamer of aan een meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. Dus ja, of dat nu meteen enorm grote gevolgen gaat hebben over het voortbestaan van het kabinet, waar de afgelopen dagen natuurlijk veel over is gespeculeerd naar aanleiding van de peilingen. Ja, dat is nog maar de vraag. Want ze kunnen doorregeren als ze er maar in slagen om met PvdA en GroenLinks of met de boer-burgerbeweging tot een meerderheid te komen voor de voorstellen. Meneer Oortjes, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dus ik denk dat waar het gaat om de Eerste Kamer, dat deze analyse zeker klopt, dat het kabinet twee opties heeft. Wat natuurlijk ook gaat gebeuren is dat er in de provincies coalities gevormd gaat worden. En daarvoor krijgt de boer-burgerbeweging nu in heel veel provincies krijgen zij het initiatief. En ze zullen waarschijnlijk kijken naar andere partijen die toch wat sceptisch staan ten opzichte van het stikstofbeleid en daar waarschijnlijk rechtse meerderheden vormen. Ja, de provincies hebben ineens natuurlijk ook wat dat betreft meer smoel. Een thema nou wat daar enorm speelt. En een partij die daar heel erg campagne op heeft gevoerd. En dat betekent dat denk ik in al die formaties een belangrijk thema gaat worden. En als we kijken naar de Eerste Kamer, gaat dan de samenwerking op thema's gebeuren? Of zou dat breder moeten, een soort van verbond? Volgens mij heeft Rutte altijd laten zien dat hij op thema afspraken wil maken. En kijken met welke partijen wil samenwerken. Ook in de periode 2012-2017 natuurlijk, toen de meest geliefde oppositie was van ChristenUnie, D66, SGP, zijn er ook akkoorden met GroenLinks gesloten. Dus ik denk dat het kabinet gewoon op zoek gaat naar geitenpaadjes en naar meerderheden voor hun voorstellen per onderwerp. Ja, tegelijkertijd, als je 15 zetels hebt, dat geldt, stel dat, we moeten iedere keer zeggen, het zijn polls, het zijn exit polls, we weten het nog niet precies, prognoses. Maar stel 15 zetels BBB, 15 zetels PvdA GroenLinks. Dan heb je wel een wat sterker machtsblok dan wanneer je 4 zetels hebt of 5 zetels als partij, toch? In de Eerste Kamer. Nou, die partijen die krijgen BBB enerzijds, PvdA GroenLinks anderzijds, die krijgen natuurlijk wel echt iets in de melk te brokkelen. Maar wat het toch politiek ingewikkeld maakt, is dat de regeringspartijen het natuurlijk onderling ook niet over alles eens zijn. Bijvoorbeeld D66 is heel erg voor het stikstofbeleid, maar daar hebben ze bij het CDA veel minder warme gevoelens over. En CDA en VVD zullen natuurlijk niet elke keer over links willen. En op hun beurt zal D66 niet elke keer via de route van BBB aan een meerderheid willen komen. Dus het gaat ook wel heel veel spanning geven. Spanning, maar misschien is het ook wel echt democratie. Dus die Eerste Kamer zorgt ervoor dat het kabinet niet alleen met een meerderheid in de Tweede Kamer kan regeren, maar voortdurend op zoek moet nu naar alternatieve meerderheden. En dus duidelijk is dat een groep kiezers niet tevreden is. Die zal op een of andere manier gehoord moeten worden in wat er nu aan beleid komt. We gaan het er volop over hebben vanochtend. Swimming in your water. Locked Out of Heaven van Bruno Mars. Caroline van der Plas, die domineert ook de ochtendbladen. Ja, monsterzegen, dat is het woord dat gisteravond typeert, als je de kranten mag geloven. De Telegraaf schrijft heel groot kaboom op de voorpagina en dan met drie groene B's. Niet te vertellen waar die drie B's voor staan, denk ik, hè? De krant noemt de overwinning van de recht door zeepartij van Caroline van der Plas een verpletterende zegen, nog groter dan verwacht. En het CDA krijgt een enkeltje naar het electorale moeras. De debutant triomfeert, dat zijn de woorden van Trouw. De zegen van de boer-burgerbeweging legt de kloof tussen stad en platteland bloot, vindt de krant. BBB is geen forum voor democratie, maar net als 4 jaar geleden is de proteststem met een daverende klap geland in Den Haag, schrijft Trouw. De coalitie zit onder de blauwe plekken, maar kan voor politieke steun waarschijnlijk wel twee kanten op kijken, naar links of naar rechts. Ik heb het er net met Wilco nog over gehad. Volgens de Volkskrant komt het succes van BBB deels doordat de partij profiteert van het zogeheten bandwagon effect. In de peiling bleek al dat BBB het goed deed en kiezers stemmen graag op een partij die aan de willende hand is. Dat gebeurde 4 jaar geleden ook met Forum. Volgens de Volkskrant is Sweet Caroline van der Plas bovendien al weken niet uit de media weg te slaan. Ze mag in elke talkshow en in elk radioprogramma gratis reclame maken. Succes van BBB is ook terug te zien in de opkomst van de verkiezingen, denkt NRC. De gevestigde partijen konden volgens de krant voor weinig politiek vuurwerk zorgen tijdens de campagne. Maar de opkomst was met 61% toch de hoogste in 30 jaar tijd. Van der Plas eist ook dat succes op. Normaal gesproken blijven mensen die geen vertrouwen hebben in de politiek thuis, zegt ze. Maar nu hebben ze hun stem laten horen. En het AD tenslotte spreekt van een gele kaart van de kiezer voor het kabinet Rutte 4. Rutte probeerde een tweestrijd tegen de linkse wolk van PvdA en GroenLinks te creëren. Maar het werkelijke duel voerde hij volgens de krant uiteindelijk met de BBB. En de premier moet volgens het AD nu alle zeilen bijzetten om zijn kabinet overeind te houden. Als dat al niet door interne ruzie uit elkaar valt, waarschuwt de krant. Het belooft dus een lastige lente te worden voor het kabinet. En tot slot misschien ook nog wel even leuk om te vermelden. Het is nagenoeg alle kranten gelukt om een andere foto te vinden van Van der Plas. Die wel op alle plaatjes even geschokt en uitzinnig reageert op. Vooruit nog één keer dat woord dan, de monsterzegen. Radio. Wie luistert, weet meer. In de hoofdstad van Rwanda, Kigali, zit de Wereldvoetbalbond FIFA bij elkaar voor het jaarlijks congres. Op het programma staat de herverkiezing van de FIFA-baas Gianni Infantino. De reputatie van de FIFA en van Infantino die is er niet op verbeterd sinds het WK voetbal in Qatar. Niet alleen de manier waarop het golfstaatje het WK kreeg, maar ook vanwege de mensenrechten situatie en wat er allemaal gebeurde in de aanloop naar dat WK. Paul Reef, sporthistoricus en werkzaam aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Die herverkiezing van de Infantino, is dat een hamerstuk? Nou, dat is eigenlijk al wel een gelopen race. Er is ook geen serieuze tegenkandidaat. En bij de FIFA is het meestal zo dat als deze verkiezing er is, dat de president zijn steun al wijd en breid heeft verzameld of vergaard. Maar je ziet wel heel voorzichtig dat bijvoorbeeld Duitsland, Noorwegen, Zweden hebben gezegd, wij gaan ons waarschijnlijk van stemming onthouden omdat deze Infantino op mensenrechten geen vooruitgang boekt. Dus het is wel een heel klein beetje kritiek, maar daar blijft het echt bij. Ja, dat houdt ze de verkiezing niet tegen. Nee. Maar de FIFA zou hervormingen doorvoeren binnen de eigen gelederen. Die moesten onder meer leiden bijvoorbeeld tot meer transparantie. Is dat dus niet gelukt? Nee, ik denk dat dat eigenlijk totaal niet is gelukt. En je ziet ook, Infantino is na Blatter, die vanwege een corruptieschandaal moest aftreden, ook aangesteld, omdat hij al heel lang bij de FIFA werkte als een soort van hervormingspresident. Maar onder zijn leiderschap is eigenlijk alles nog veel erger geworden. Er is bijvoorbeeld wel een mensenrechtendivisie opgesteld. Maar je ziet dat hij als president gewoon zoveel macht heeft. En dat de commercie echt voorgaat op hervormingen of mensenrechten of milieu. Dat de afgelopen jaren de situatie nog veel erger is geworden. En dat is. En je ziet ook dat Infantino in plaats van te hervormen, gewoon met het WK groot te maken en meer geld te verdelen, gewoon stemmen koopt in Afrika of Azië om zijn machtspositie te bestendigen. Is dat dan ook de reden dat hij die machtspositie heeft, dat hij mensen omkoopt? Deels. Uiteindelijk is de FIFA een organisatie waar wel een jaarlijks congres is, waar een soort van democratie is van alle lidstaten, waar eigenlijk ieder land, of het nou Rwanda is of Duitsland, evenveel stemmen heeft. Dus dat maakt het eigenlijk al lastig om echt een tegenplatform te maken tegen een president. En het dagelijks bestuur valt eigenlijk gewoon bijna allemaal onder zijn machtspositie als hij eenmaal in Zwitserland is. Dus hij heeft gewoon heel veel macht, omdat er niet echt een tegenmacht is binnen de FIFA. Het is een organisatie waar niet echt een voetbalparlement is of andere organisaties die hem tegen kunnen spreken. Nee, maar hij is wel echt besmet. En toch vinden landen het blijkbaar allemaal prima. Ja, de reden daarvoor is inderdaad dat hij zich opwerpt als een kandidaat voor de niet-westerse wereld. Hij breidt het WK nu ook uit naar 40 landen. Nee, 52 landen zelfs. Sorry, het wordt steeds groter. Oh, nog groter. Is dat weer het laatste nieuws? Ja. Oh. Ja, nee, het wordt echt een heel erg groot WK met meer dan 100 wedstrijden. En hij zegt dus zo tegen al die landen, kijk, ik wil best iets voor mijn mensenrechten, maar uiteindelijk ben ik voor jullie en ik zorg dat jullie geld verdienen. En dat is ook een van de redenen dat zo'n congres ook in Rwanda wordt gehouden in plaats van Parijs, Japan of Verenigde Staten. Precies, want dat is best wel opvallend, hè? Rwanda. Bijvoorbeeld de president, Kagame, die staat ook niet echt bekend als iemand die mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan. Is dat dan ook een statement? Nee, in zekere zin niet per se. De FIFA probeert eigenlijk wel altijd dat de congressen een beetje netjes verdeeld zijn over de continenten. Maar de keuze voor Rwanda is wel opvallend, want doorgaans is het toch wel een iets groter land. Nou, en ook en voor mijn gevoel meer een voetballand, want natuurlijk is voetbal in Rwanda, maar het is niet een groot voetballand, toch? Nee, zeker niet. En dat past eigenlijk in de strategie van Rwanda om zich via sport positief aan de wereld te tonen. Hè. Nu Qatar dat heeft gedaan de afgelopen jaren, denk ik heel veel andere landen, goh, waarom doen wij dat niet? Dat heeft echt een effect. En Rwanda heeft een paar jaar geleden het WK beachvolleybal gehouden. Ze hebben een partnerschap met Paris Saint-Germain om Arsenal in de zogenaamde Visit Rwanda-campagne. Over een paar jaar is er een WK wegwielrennen. En dit is de volgende stap daarin om te laten zien, kijk, wij zijn een interessant en serieus land, we kunnen dit organiseren. Nou, en mede-Afrikaanse landen, zijn die daar ook blij mee? Omdat daarmee toch weer Afrika nu even op de kaart staat op dat gebied? Ja, uiteindelijk is er niet echt serieuze kritiek op dit congres gekomen. En dat is ook bij een FIFA-congres niet heel erg gebruikelijk. Het is toch iets wat echt wordt gezien als iets wat van binnen de sportwereld, iets wat boven politiek zou staan, wat het natuurlijk niet doet. Maar het is niet zo dat hier even kritiek op komt als op een WK. En vooral wordt gezien van kijk wat goed dat toch een Afrikaans land dit organiseert. Hartelijk dank, Paul Reef, sporthistoricus en van de Radboud Universiteit. Het is bijna 6:55. De BBB heeft dus een klinkende verkiezingsoverwinning gehaald. Ook heel erg met dank aan het gezicht van die partij, Caroline van der Plas. Ja, dan kan ik natuurlijk kiezen voor Sweet Caroline van Neil Diamond. Lekkere meezinger ook op feesten en partijen, maar het wordt Fleetwood Mac. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Na een telling van 85% van de stemmen heeft persbureau ANP nu een voorlopige prognose van de Eerste Kamer opgesteld. Daaruit komt Boeren-Burgerbeweging op 15 zetels. De combinatiepartij van de Arbeid GroenLinks ook op 15 zetels en de VVD op 10. In de meeste gemeenten is BBB de winnaar. In Tubbergen in Overijssel krijgt de partij bijna 60% van de stemmen. En in Os stoot de partij de SP van de troon. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle stemmen al geteld. Daar is BBB de grootste. De winst van Boer-Burgerbeweging betekent een grote klap voor de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De ontevredenheid over het kabinet bleek een belangrijke drijfveer voor kiezers. Bleek ook uit een online opinieonderzoek van Ipsos onder zo'n 2500 kiesgerechtigden. De voorlopige prognose van de statenverkiezingen liet lang op zich wachten, omdat het tellen van de stemmen zeer moeizaam en traag is verlopen. Dat had verschillende redenen, zo is de opkomst hoger en er waren ook problemen met de systemen. Gemeenten mochten stoppen met het tellen van de stemmen als vrijwilligers gisteravond of afgelopen nacht te moe waren. En ander nieuws, in Zeewolde is een beestjumper gisteravond zwaar gewond geraakt na een sprong van een windmolen, meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging de parachute niet open en stortte het slachtoffer bijna 75 meter naar beneden. Het weer dan, de dag begint nat, maar in de middag is het droog. Vooral in het zuidoosten is er dan ook zon en het wordt 9 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Er is nog niet zo heel veel aan de hand onderweg. De spits komt wel op gang intussen. Er staan een paar files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ook 5 minuten oponthoud tussen Hank en Werkendam. Hey, Freek hier. Droom jij er ook wel eens van om in de diepste jungle of in de magische diepzee de meest bijzondere dieren te ontmoeten? Nou, dan heb ik goed nieuws. Want in mijn nieuwe tv-programma Freek's Saturday Night Safari neem ik iedereen mee op een waanzinnig avontuur. Kijk er dus vanaf aanstaande zaterdag om 20:30 bij BNNVARA op NPO 1. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Heldere juridische teksten... Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. De hele ochtend houden we op de hoogte van de uitslagen van de provinciale verkiezingen, zodra die er zijn. En over de prognoses, daarvoor zijn Wilco Boom en politicoloog Simon Otjes de hele uitzending hier. Wilco, om met jou te beginnen. Er zijn pas van 3 provincies dus uitslagen bekend. Van de andere weten we alleen maar de prognose. Maar goed, duidelijk is wel, BBB heeft het in alle provincies goed gedaan. Betekent dat dan ook dat ze gaan meebesturen? Ja, ze zijn in 10 provincies de grootste. Daar ziet het althans nu naar uit. Het is nog niet zeker voor Noord-Holland. En in Utrecht is het waarschijnlijk GroenLinks. Maar waar ze de grootste zijn, gaan ze het natuurlijk in elk geval proberen. Ze hebben daar ook het initiatief omdat ze de grootste zijn. Ze willen ook het beleid veranderen, hebben ze gezegd. Dus Van der Plas heeft al aangekondigd, wij willen voor verandering zorgen. Dus ze gaan daar een poging doen om die colleges van gedeputeerde staten te vormen. En Van der Plas die vindt ook dat haar partij, nu die deze overwinning heeft geboekt, absoluut niet genegeerd mag worden. Dus ja, daar moeten we wel van uitgaan dat ze dat op zijn minst gaan proberen. Luister maar even. Jongens, negeer dat niet. Negeer dat niet. De kiezer heeft hier gesproken. Met een hele duidelijke stem. En er moeten dingen anders. En het gaat gebeuren. En we lopen ook niet weg van samenwerkingen. Maar dit is de dag dat BBB nooit meer genegeerd kan worden. Niet meer belachelijk gemaakt kan worden. Wij gaan regeren. Ja, dat ze dat willen, snap ik. Maar zijn ze er ook klaar voor? Nou, dat zou zomaar eens kunnen. In elk geval in een aantal provincies. We hoorden de afgelopen tijd al dat de provinciale afdelingen bezig waren met het formeren van onderhandelingsteams. Om dus die besprekingen te gaan voeren met andere partijen voor de vorming van colleges van gedeputeerde staten. We moeten ook denk ik niet vergeten dat er bij BBB veel mensen actief zijn. Op de lijsten stonden voor de Provinciale Staten bijvoorbeeld, die in het verleden voor andere partijen actief zijn geweest. Er zitten daar veel oud-VVD'ers, oud-CDA'ers. Ook de lijsttrekker voor de Eerste Kamer was bijvoorbeeld iemand die uit de VVD kwam. Dus het is ook politiek geen onbeschreven blad, zoals Forum voor Democratie 4 jaar geleden veel meer was. Dus of ze er klaar voor zijn, zal natuurlijk moeten blijken. Het zal ook afhangen van andere partijen of ze overal de ruimte gaan krijgen. Maar ze hebben er zin in en ze hebben er in een aantal provincies ook echt wel een aantal mensen voor die dit zouden moeten kunnen. Als we heel even kijken naar de provincie Utrecht, dat is wel een bijzonder, want daar lijkt GroenLinks toch echt de grootste te worden. Wat gaat daar gebeuren? Ja, als dit inderdaad de uitslag wordt in GroenLinks, zoals die nu naar voren komt uit de exit poll, of in Utrecht, zoals die nu naar voren komt in de exit poll, ja, dan is GroenLinks daar de grootste. Op de tweede plaats gevolgd door BBB. Nou, die partijen hebben natuurlijk inhoudelijk niet zoveel overeenkomsten. GroenLinks zal het initiatief kunnen nemen in Utrecht bij de vorming van een college. Maar ja, ook daar is natuurlijk wel wat veranderd in de samenstelling van provinciale staten. Dus het moet ook nog maar blijken dat het GroenLinks gaat lukken om daar om BBB heen te formeren. Dus dat zullen we in de komende tijd gaan zien en moeten we nu nog even afwachten. Ja. Simon Otjes, wat verwacht jij met welke partij de BBB wel en niet kan samenwerken? Ja, het is natuurlijk ook altijd afhankelijk van de specifieke situatie in de provincies. Ja. Dus waar ik niet iedereen gesproken heb. Maar van nature zal deze partij meer geneigd zijn om naar rechts te kijken. De provincies gaan met name over ruimtelijke onderwerpen. En daarop hebben ze veel verwantschap met de partij aan de rechterkant. En het kan bijvoorbeeld in Drenthe of in Zeeland kunnen ze gemakkelijk met VVD, CDA en bijvoorbeeld de SGP in Zeeland tot meerderheden komen. Dan weet ik niet, volgens mij niet dat dat gaat gebeuren. Maar het lijken wel hele natuurlijke bondgenoten voor deze partij op het provinciale niveau. Het is wel een partij natuurlijk met relatief weinig bestuurservaring. Er zitten dus wel mensen bij, vertelt Wilco net. Maar er zitten ook mensen bij die bij wijze van spreken voor het eerst politiek actief zijn. Is dat eigenlijk eerder gebeurd? Zo groot met zo weinig bestuurskracht tot nu toe? 4 jaar geleden had Forum was natuurlijk ook net iets kleiner. Maar ook zonder bestuurservaring. Daar zaten toen minder VVD'ers en CDA'ers in die wel ervaring hadden als wethouder of in zo'n functie. Dus ik denk in die zin dat het net anders zal zijn zo voor, omdat deze partij meer geneigd zal zijn om mee te gaan in coalities. Meer dat ook op zal zoeken, die ambitie ook heeft om mee te gaan regeren en ook het vermogen heeft, omdat ze veel minder extreem zijn dan Forum was. En ook wel hebben uitgesproken dat ze bereid zijn om compromissen te sluiten, toch? Nou ja, ze willen ook compromissen van het kabinet. Zeker waar het gaat om stikstofbeleid. Daar hebben ze wel hele harde eisen. Maar je ziet juist dat ook in de provincie VVD en CDA lang niet altijd even enthousiast zijn over het stikstofbeleid van hun eigen kabinet. Ja, en wat hier misschien toch ook nog wel interessant is. Ongeveer een jaar geleden, als je dan Van der Plas hoorde, de leider van BBB in Den Haag, dan moest het stikstofbeleid van tafel. Maar in de afgelopen weken, in de aanloop naar de verkiezingen van gisteren, hoorde je er toch vaker zeggen, het doel hoefde niet meer weg. Maar er moest niet zo gefocust worden op 2030 als het jaar waarin dat allemaal gehaald moest zijn, die reductie van de stikstofuitstoot. Dus zij creëerden daar al een beetje ruimte om toch ook vanuit BBB een beetje water in de wijn te gaan doen. En dat leek al op voorsorteren, op samenwerking met andere partijen om in de provincies te kunnen gaan besturen. Ja. Als we kijken, het CDA, dat is natuurlijk een van de grote verliezers. Dus wel even slikken hoor, voor CDA-leider Wopke Hoekstra. Dit is een hele bittere pil. En laat ik beginnen met BBB ook bij u te feliciteren, want die hebben iets ongelooflijk knaps gedaan. Overigens ook een paar andere partijen en daarmee hebben we te maken met een absolute aardverschuiving. En zie je dat de coalitie, maar vooral wij enorm verliezen. Toch terug naar het CDA. Had u gedacht dat u het stiekem toch beter dan de peilingen zou doen? Ja, kijk, de uiteindelijke uitslag die zullen we nog moeten afwachten. Maar 5 Eerste Kamerzetels, dat is voor het CDA natuurlijk niet in de buurt van goed genoeg. Ook de andere coalitiepartijen verliezen zetels in de Eerste Kamer. Wat betekent dit voor de coalitie? Ja, dat is te vroeg om dat nu allemaal te duiden. Daar hebben we ook eerst de definitieve uitslag voor nodig. Dus dat vind ik ingewikkeld om daarover te speculeren. Mijn eigen ervaring van 5 jaar in het kabinet en daarvoor 6 jaar in de Eerste Kamer is dat daar vaak wel een weg te vinden is. Maar wat veel belangrijker is, is dat dit natuurlijk een keihard en glashelder signaal van de kiezer is richting Den Haag. Dat we mensen volstrekt onvoldoende hebben weten te verstaan. En dat moeten wij, ons als CDA en ik, mij ook persoonlijk aantrekken. Ja, want de BBB die heeft vooral problemen met het stikstofbeleid van het kabinet. Gaat dat beleid nu ook anders worden? Ja, dat vind ik niet nu hier aan mij om daar nu over te speculeren. Ook omdat we hebben een eerste duiding van de uitslag. Maar we moeten het stof nu eerst even laten neerdalen voordat ik daar met allerlei analyses kom. Ja, u heeft wel eerder gezegd, het stikstofbeleid dat moet veranderen. Het moet onze kant opvallen. Bent u bereid om de coalitie te laten klappen op dit onderwerp? Nee, maar dat hebben we natuurlijk gedaan via dat rapport van Remkes. Daar wordt wat mij betreft echt recht gedaan aan de zorgen die er zijn en aan de opgave die er is om een vitaal platteland te behouden met een fatsoenlijke boterham en een fatsoenlijk inkomen voor al onze boeren en daarnaast te doen aan natuurherstel. Alleen eerlijk is eerlijk, dat de nuances en de conclusies uit dat rapport van Remkes, die hebben wij ook volstrekt onvoldoende over het voetlicht beter te brengen. En dat gaat u veranderen? Blijft u als partijleider? Ja, absoluut. Dat zijn dus Wopke Hoekstra. Als we even focussen op de provincies, waar het CDA van oudsher sterk was. Gaan ze daar verdwijnen of denk je dat ze echt gaan samenwerken met BBB? Nou, het laatste lijkt me zeker niet uitgesloten. Niet meer meebesturen. Kijk, er zijn tegenwoordig zoveel partijen in de politiek dat je maar beter deel uit kunt maken van het dagelijks bestuur, in dit geval het College van Gedeputeerde Staten, dan in de oppositie zitten. Want als je in de oppositie zit, wordt het wel heel moeilijk om nog een beetje aandacht te krijgen. Terwijl als je echt in een deel uitmaakt van zo'n college, dan ben je zichtbaar en dan kun je ook nog iets bereiken. Dus het wordt voor het CDA, denk ik, aantrekkelijker om de komende jaren samen met BBB van die colleges deel uit te maken, zodat je iets kunt doen en zodat je ook iets kunt laten zien in de hoop dat je er dan bij volgende verkiezingen weer wat beter voor staat. Zie je dat ook zo? Ik denk eerlijk gezegd dat voor het CDA deze uitslag misschien heel erg lijkt, maar op de provincies niet zo erg zal zijn. Of BBB gaat formeren, die moet kijken naar partijen op rechts met wie ze samen kunnen gaan, VVD, CDA. Of BBB maakt zichzelf onmogelijk in zo'n provincie, dan moeten ze zonder BBB regeren. En dan zie je toch denk ik een hele brede coalities, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA, D66. Dus in iedere coalitie zal CDA en VVD eigenlijk in zo'n provincie nodig zijn. Maar dan heb je het echt over, mag je meebesturen of niet? Hè? Maar als het gaat over dat je de concurrent ook helpt aan een smoel krijgen. Nou, kijk, een smoel krijgen, Nederlanders weten niet heel goed wat er in die provincie gebeurt. Hè. Ik bedoel, de PvdA zat in alle provincies in het college. Daar hebben we deze campagne eigenlijk nauwelijks over gehad. De provincie is toch in die zin een vrij onzichtbaar bestuur. Daar kan je regeren, daar kan je dingen veranderen. Zonder per se dat je daar electoraal nou heel erg zichtbaar op bent. Ja, die provinciebesturen zijn bijna net zo onzichtbaar als de besturen van de waterschappen, waar we het nog helemaal niet over hebben gehad. Inderdaad. En waar ook verkiezingen voor geweest zijn. Maar die uitslagen die komen vanmiddag pas. Ja, maar dat is helemaal lastig om die uitslagen in bijvoorbeeld een uitzending als deze te doen. Want ieder waterschap heeft weer ook andere partijen. Nou, om daar een landelijk beeld van te krijgen. Of kun jij dat wel? Nou, niet helemaal, maar het gaat in elk geval wel over het gebruik van de beschikbare ruimte. En daar gaat de landelijke politiek nu ook met het stikstofbeleid natuurlijk ook heel erg over. Kijk jij daar wel naar, ook met interesse naar? Ik kijk er wel met interesse naar. Het is eigenlijk zonder dat die uitslag pas zo laat komt. Eigenlijk hetzelfde conflict wat met stikstof speelt, zit hier ook. Hè. Gaan we voor de belangen van de natuur of gaan we voor de belangen van de boeren? En ik verwacht eerlijk gezegd dat heel veel mensen hebben gezegd, ik stem bij deze provincie op mevrouw Van der Plas. En dat doe ik dan ook bij het waterschap, want anders zou ik het toch moeten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat in het waterschap de BBB ook een hele goede uitslag zou halen. Dus bij die waterschappen, daar kun je echt een trend uithalen wat dat betreft. Je deelt het in soorten partijen in, als het ware. Nee, er zitten eigenlijk de meeste landelijke partijen doen daarmee. Ja. BBB maar ook andersoortige partijen. Ja, de meest andersoortige partij is Water Natuurlijk. Dat is een groene partij waar Volt, D66, GroenLinks van zeggen stem daarop. En ja, die stemmen zijn er iets meer gebundeld dan bij de rest van de verkiezingen. Maar in die zin is dat beeld niet heel veel complexer dan bij de provincie. Dus net zo interessant, Wilco. Zeker. Het is jammer dat die uitslag er nog niet is. Daarvoor moeten we vanmiddag weer een nieuwe uitzending gaan maken, denk ik. Dankjewel. We praten na 7 uur met jullie verder. Dan over de winst van de linkse partijen. Oh, we gaan door naar een volgend onderwerp, blijkbaar. Nee, dus, dan weet ik niet waar we naartoe gaan, jongens. Want er staat hier niks. Allerlei leuke mediaberichtjes weer gevonden die niet over de staat. Nee, precies. Zullen we dat gewoon gaan doen? Ja, omwonenden van hennepkwekerijen hebben daar vorig jaar veel minder vaak melding van gedaan. Er werden dus ook een stuk minder illegale kwekerijen opgerold op zolders en kelders. Het waren er 1000 vorig jaar. In 2021 waren dat er nog 1800. Dit blijkt allemaal uit cijfers van Netbeheer Nederland, waar het AD over schrijft. De brancheorganisatie van energienetbeheerders denkt dat er niet per se minder hennepkwekerijen waren. De meldingsbereidheid bij de politie is dus afgenomen. En mogelijk heeft de landelijke wietproef hier iets mee te maken, waardoor mensen denken dat het melden van een illegale kwekerij minder belangrijk is geworden. Het gaat slecht met de rechten van kinderen in opvanglocaties voor afgewezen asielzoekers, zeggen gemeenten en instanties in Trouw. De leefsituatie op gezinslocaties is volgens Defence for Children onhoudbaar en door de asielcrisis alleen maar erger geworden. Kinderen van afgewezen asielzoekers zouden soms zo wanhopig zijn dat ze een einde aan hun leven willen maken om te kunnen ontsnappen aan de uitzichtloze situatie. Verschillende partijen, ook bijvoorbeeld jeugdartsen, leerkrachten en gemeenten, slaan alarm. Ze zijn bezorgd over de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van deze kinderen op de gezinslocaties. De tijd van vastgoedwinsten is voorbij, zegt ABN AMRO in de Telegraaf. Lang leek bij vastgoed de bomen tot de hemel te groeien. Kantoren werden met soms bizarre winsten verkocht en investeringen in huurwoningen leverden dikke rendementen op. Maar ABN denkt dat er zware waardedalingen aan zitten te komen door diverse maatregelen van het kabinet. Woningvastgoed, zoals een complex met huurwoningen, daalt volgens ABN AMRO dit jaar 11% in waarde vergeleken met vorig jaar. En volgend jaar gaat er nog eens 3% van af. En de hele vastgoedsector heeft volgens de onderzoekers ook last van inflatie en rentestijgingen. En op verschillende plekken in het land zijn er van sommige diersoorten de afgelopen 20 jaar exemplaren bijgekomen. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van de Living Planet Index van het CBS. Die index is een verzameling van een paar honderd soorten Nederlandse fauna. Bijvoorbeeld vogels, vissen en ook zoogdieren. In 10 van de 12 Nederlandse provincies zijn er dieren bijgekomen. In Zeeland bijvoorbeeld opvallend veel amfibieën en broedvogels. Nou, dit klinkt allemaal toch behoorlijk als goed nieuws. Meer dieren erbij. Maar het Zeeuwse landschap staat nog niet te juichen. Niet meteen te zeggen dat dat dan dus goed gaat met de natuur. Het zijn vaak de generalisten in de soortengroepen die wat makkelijker toenemen. En daardoor vertekent het beeld een beetje. Want de specialisten die echt een specifiek habitat nodig hebben, die nemen ontzettend af. De partrijs en de zomertortel bijvoorbeeld zijn nog... Ik denk partrijs. Wat zei denk ik dan? Je niet? Partrijs. Ja, precies. Ja. Ja, kan je nagaan. Dus toch niet voor niks ook inderdaad in Zeeland nog een groot zorgenkindje. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat intussen een flinke file door een ongeluk op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad Assedelft en Zaanstad Zuid kost het je ruim een half uur extra reistijd. En door dat ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. It's Raining Again van Supertramp. Het is 7:10. Caroline van der Plas en haar BBB zijn dus de grote winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen. Jeroen de Jager sprak haar gisteravond en ze is vol vertrouwen. Wij hebben overal rekening mee gehouden. Ja, dit is wel mega hoor. Ja. Maar wij hebben wel gedacht, weet je, het kan wel eens groter gaan worden dan dat wij met z'n allen denken. Dus we hebben echt op die lijsten, het is niet dat de eerste 5 alleen maar geschikt zijn en de rest een beetje erbij hangt. Het zijn allemaal goede kandidaten. Daar hebben we ruim de tijd voor genomen. We hebben daar 2 jaar lang keihard voor gewerkt. Het bestuur, vrijwilligers, iedereen heeft daar zo hard voor gewerkt. En we hebben gewoon goede mensen. Wat doet dit met u persoonlijk? Ja, dit is... Ik stond net gewoon echt letterlijk te trillen op mijn benen en trillende handen. Dit is... Ik kan niet geloven dat ik 2 jaar geleden op die trekker kwam. In mijn eentje die kamer inging. En dat je dan nu voor zo'n grote... Ja, aardverschuiving zorgt. Gewoon historische verkiezingen volgens mij nu. En voor een enorme verantwoordelijkheid komt te staan. En zeker, maar ik ben er nooit weggelopen voor verantwoordelijkheid. Ik heb er altijd gestaan, in de Kamer ook. Ik woon ontzettend veel debatten bij. Ik werk samen met andere partijen. Rutte zei van ja, als BBB, als we iets willen van BBB, lopen ze weg. Het is gewoon totale nonsens. En dan ga ik nu hier nog eens keer zeggen, dat zei ik toen al, is gewoon totale onzin en framing van ons als partij. Dat is dus typisch weer van Den Haag. Ah, dat kleine partijtje, hè, die heeft toch geen invloed. Nou, die invloed hadden we al en die krijgen we nu nog groter. En niemand in Den Haag kan ons nu meer negeren of belachelijk maken. Of zeggen, ah ja, die boerenpartij. Weet je, we staan er gewoon voor. We gaan het in de provincies ook doen. En ik ben echt super blij met al die kiezers die ons dat vertrouwen geven. Dit gaat uiteindelijk over politieke macht. Machtspelletjes die dan om de hoek komen kijken. Hoe gevoelig bent u daarvoor? Helemaal totaal niet. Ik ben niet gevoelig voor machtsspelletjes. Maar het genoteerd. Ja, zeker. Ik doe niet mee. Ik heb nog nooit meegedaan aan machtsspelletjes. Wij willen gewoon met gezond verstand regeren. Met een realistisch beleid. Goed luisteren naar de mensen in het land. Want onze burgers betalen ons en kiezen ons. En die staat bovenaan. De overheid is voor de burgers en niet andersom. En zo gaan we het aanpakken. Laatste vraag. Even vooruitkijken. Tweede Kamerverkiezingen. Stel dat dit zo doorzet. Durft u dan te denken al aan het premierschap? Ik heb niet de ambitie om premier te worden. Ik weet, daar heb ik nog niet zo over nagedacht van, oh, ik word de nieuwe premier van Nederland. Maar zo moet u er misschien wel over nagedacht. Ja, dat ga ik misschien nu wel doen van what if, hè, wat als. Maar het kan ook een hele goede andere kandidaat zijn. Hè? En nu, op dit moment, bevalt de rol als Kamerlid mij uitstekend. Luizende pels, dingen agenderen, dingen benoemen. En dus wat, we zien wel. Komt tijd, komt raad. Zijn BBB-leider Caroline van der Plas. De niet-acute zorg in veel ziekenhuizen ligt stil. Vanwege een cao-actie van zorgmedewerkers is alleen de spoedeisenhulp open. Zo ook in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Danielle Vlug is daar verpleegkundige en actieleider. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u deze dag begonnen? Ik ben deze dag vroeg begonnen. Ik heb al sinds 1:00 of 6:00 contact met collega's om de dag op te starten en op te bouwen. Want wat gaan jullie doen? Wij gaan straks in ons ziekenhuis een zondagsdienst draaien. En daarmee ook actie voeren voor ons cao. En daar hebben we een programma ziekenhuisbreed. Daar kan iedereen naartoe komen. Dat is centraal. Dat hebben we op alle 3 onze locaties. En daarbij gaan we een leuke programma draaien. En op de afdelingen zelf worden leuke dingen georganiseerd voor collega's en patiënten. En verder is het qua diensten en wat er normaal gesproken zou gebeuren, een soort zondagsdienst. Ja, klopt. Dus alleen spoedeisenhulp is open? Alle afdelingen, verpleegafdelingen waar patiënten al zijn, die gaan uiteraard gewoon door. De patiënten worden niet naar huis gestuurd, die blijven er gewoon en die krijgen gewoon de zorg die er is. Maar dat betekent wel dat alle zorg wat vandaag nog binnenkomt, alleen spoedzorg is. Doet eigenlijk iedereen op uw afdeling mee? Op mijn afdeling wel. En in ons ziekenhuis doen er 53 afdelingen mee. Een aantal afdelingen niet. Maar die gaan wel een leuke actie op een afdeling doen. Dus een presentje uitdelen aan de patiënten. En een muziekje opzetten, dat soort dingen. Wat wilt u bereiken met de actie? Wij willen eigenlijk hiermee bereiken dat we een goed cao kunnen krijgen voor ons, voor onze sector, voor onze, ja, voor de ziekenhuizen en de revalidatiecentra. En dat is er nu gewoon niet. Er zijn onderhandelingen geweest tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En helaas zijn die onderhandelingen tot een halt gekomen. En is er niks uitgekomen. En wat de NVZ ook op tafel heeft gelegd, dat waren ook slechtere arbeidsvoorwaarden dan die we al hebben staan. Slechter? In welke zin ook, slechter? Ja, ja. Nou, er zijn meerdere punten, maar bijvoorbeeld onze onregelmatigheidstoeslag. Omdat we ook weekenden, feestdagen, 's avonds en 's nachts werken, krijgen we daar een toeslag op. Dat wilden ze al minderen of zelfs schrappen. Dan heb ik het idee dat we echt verkeerd bezig zijn met alle tekorten in de zorg als we dat dan zouden gaan schrappen. Wat er nu geboden wordt is 5% nu, nog eens 5% aan het einde van het jaar en 3% voor volgend jaar. Dat vindt u, dat vinden de bonden niet genoeg. Maar de ziekenhuiskoepel NVZ die zegt, ja, we zijn gewoon niet in staat om een grotere salarisverhoging te dragen. Snapt u dat? Ik snap dat ze dat zeggen, maar ik weet niet. Ja, ik kan natuurlijk niet in de portemonnee kijken van de ziekenhuizen. Ik weet niet hoe dat zit. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de academische ziekenhuizen wel 10% in een jaar kunnen krijgen en de algemene ziekenhuizen niet. Nee. En dan denk ik ook als vereniging van ziekenhuizen hebben jullie ook de verantwoordelijkheid om de zorgverzekeraars hierop aan te spreken en ook even de politiek er goed bij te betrekken. Want het kan niet zo zijn dat de zorg hier slechter wordt in Nederland. Het draait nog goed. Hè? Het gaat nog net allemaal, maar er is zo'n leegloop in de zorg. Dat zie je echt landelijk gebeuren. En we willen de zorg gezond houden. En wij hopen dat, hè, dat de Vereniging van Ziekenhuizen, maar ook de partijen die daar omheen daar invloed op hebben, dat willen zien. En behalve salarisverhoging wilt u ook meer grip op de werktijden. Waarvoor is dat nodig? Dat is nodig omdat zeker met de tekorten word je vaak ook op je vrije dag gebeld. Je bent eigenlijk, sta je altijd aan. Ook al heb je geen dienst, ben je nog bereikbaar voor je werk. En hoe vervelend dat ook is, je doet het uiteindelijk toch. Zo zitten we allemaal in elkaar. Er is een ziekmelding en we lossen dat weer met elkaar op. Maar als je dat op de lange termijn bekijkt, is dat niet, dat is niet duurzaam. Daarmee gaan we het niet oplossen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met personeelstekort. Dat is al helemaal een lastig issue. Ja. Ja, maar met een slecht cao trek je ook geen nieuwe mensen aan. Ja. Dank u wel, Danielle Vlug, actieleider dus in het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid. Ster. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Hey, Freek hier. Droom jij er ook wel eens van om in de diepste jungle of in de magische diepzee de meest bijzondere dieren te ontmoeten? Nou, dan heb ik goed nieuws. Want in mijn nieuwe tv-programma Freek's Saturday Safari neem ik iedereen mee op een waanzinnig avontuur. Kijk het dus vanaf aanstaande zaterdag om 8:30 bij BNNVARA op NPO 1. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's. Nu in alle boekhandels. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een definitieve uitslag is er nog niet, maar duidelijk is wel dat de boer-burgerbeweging de grote winnaar is van de Provinciale Statenverkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. In de meeste gemeenten is er inmiddels een uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en de boer-burgerbeweging is op veel plaatsen de winnaar. In Tubbergen in Overijssel krijgt de partij bijna 60% van de stemmen. En in Os stoot de partij de SP van de troon. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle gemeenten inmiddels klaar met tellen. De BBB is in die drie provincies de grootste geworden. De resultaten van de waterschapsverkiezingen zijn er nog niet. De Unie van Waterschappen komt vanmiddag met een voorlopige uitslag. De coalitiepartijen moeten volgens Caroline van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. De boer-burgerbeweging wordt een machtsfactor van betekenis, zei ze. Bij het CDA heerst teleurstelling over de uitslag. Hoekstra heeft het over een buitengewoon bittere pil. De VVD boekt ook niet de winst die we wilden, zegt premier Rutte. En D66-leider Kaag noemde de winst van BBB fenomenaal. Na het tellen van 85% van de stemmen heeft het ANP een voorlopige prognose van de nieuwe Eerste Kamer opgesteld. Daarin komt BBB op 15 zetels en ook de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks komt uit op 15 zetels. De VVD krijgt in de nieuwe Eerste Kamer 10 zetels. Deze voorlopige prognose liet lang op zich wachten omdat het tellen van de stemmen erg traag is verlopen. Het kwam onder meer door de hogere opkomst en er waren problemen met de systemen. Behalve BBB maken volgens de exit polls ook fracties van Ja 21 en Volt hun entree in veel statenleden en in de Eerste Kamer. Ja 21 staat nu op 3 zetels in de Senaat en daar is partijleider Nanninga erg blij mee. Laurens Dassen van Volt spreekt van een geweldig verkiezingsresultaat voor zijn partij. Volgens Ipsos komt de jonge partij met 2 zetels in de Eerste Kamer. En dan nog ander nieuws. In Polen zijn 6 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. De infrastructuur daar wordt gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. De verdachten komen niet uit Polen zelf, maar over hun identiteit is verder niets bekend. Het weer dan. Vanochtend trekt regen over. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger, met vooral in het zuidoosten ook af en toe zon, bij 9 tot 13 graden. Vanavond en komende nacht bewolking en een enkele bui. Morgen zon afgewisseld met buien en dan wordt het 14 tot 17 graden. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan al een paar opvallende files. Bij Groningen wordt aan de weg gewerkt en dat veroorzaakt nu ook al vertraging op de A7 vanuit Heerenveen. Je hebt daar een kwartier tijdverlies nu. En er is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad op de A8 richting Amsterdam. De vertraging is daar nu meer dan een uur. Er zijn ook 3 rijstroken dicht. En op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je daardoor ook een half uur tijdverlies. En er is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn op de A50 van Zwolle naar Arnhem. Vanaf Vaassen kom je daardoor in de file terecht en de vertraging is 25 minuten. Speciaal voor deelnemers van de VriendenLoterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op Gelderse streken. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Het NOS Radio 1-journaal. De boer-burgerbeweging is op provincieniveau de grootste partij van Nederland. Ik weet niet wat ik zie. Handen voor de mond. Echt, dit is niet normaal. Provinciale statenverkiezingen. Bijzondere avond weer. Felicitaties aan Caroline van der Plas. Ja, dit is nog niet normaal, de grootste. We zien hier in de riem. Dus felicitaties aan BBB. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. In Den Haag zijn ze helemaal van de pot afgerukt. Maar dit is de dag dat BBB nooit meer genegeerd kan worden. Niet meer belachelijk gemaakt kan worden. Vanuit deze kant ook de felicitaties. Het is ongelooflijk wat we meemaken eigenlijk. Ja, er zitten gewoon heel veel crisissen die opgelost moeten worden. En dit is, heb ik al gezegd, het gaat niet alleen over stikstof. Het gaat over de burger die niet gezien en gehoord wordt. Die niet serieus genomen wordt. BBB spreekt ook heel erg mensen aan die zich zorgen maken over de toeslagenaffaire. Die zich zorgen maken over wat er in Groningen is gebeurd. Die trein in Den Haag, die dendert maar door. En ze stoppen die trein niet. En wij stoppen die trein. Deze stemmen tellen ook mee voor de Eerste Kamer. En ik denk dat dat de beweegreden is geweest waarom de mensen ook massaal naar het stembureau gegaan zijn. Het is behoorlijk druk. En dat is andere jaren wel eens anders geweest. Het is drukker dan 4 jaar geleden, ja. En wat me opvalt is dat er heel veel jonge mensen zijn. Het is niks anders als televisie aanzetten, dan is het stikstof hier, stikstof daar. Dat speelt hier heel erg, BBB, ja, weet je. En daar heb ik mijn stem aan gegeven. Kunt u dat wel handelen met de kandidaten? Ja, we hebben overal tussen de 20 en 50 kandidaten op de lijst, dus dat komt helemaal goed. Wat u betreft een coalitie met BBB? Ja, natuurlijk. De BBB doet het hartstikke goed en petje af. Ik ben wel een beetje sprakeloos, toch? Ja. De hele ochtend praten we over de uitslagen en de prognoses van de Provinciale Staten. Vooral nu nog prognoses, want het tellen van de stemmen, dat duurt langer dan verwacht. Samen met politiek verslaggever Wilco Boom en politicoloog Simon Otjes houden het allemaal in de gaten. Wilco, zijn er nog nieuwe uitslagen binnen eigenlijk? Nou, er komen vooral druppelen uitslagen per gemeente binnen. Eindhoven bijvoorbeeld, een bijzonder geval, want daar is GroenLinks de grootste partij geworden. Maar dat is een beetje een atypische uitslag, daarom noem ik hem ook. Want het overheersende beeld, dat hoorden we net natuurlijk al, is dat BBB van Caroline van der Plas de grote winnaar is. Omgerekend naar Eerste Kamerzetels, 15 zetels. Nou, 4 jaar geleden was dat nog voor hem. Met 12 was toen al heel bijzonder. 15 is dus ja echt een hele ongekende uitslag. 20% van de stemmen, landelijk gezien. Met enorme uitschieters ook. In Tubbergen bijvoorbeeld, in Overijssel, daar haalde BBB 59%. Nou, het is nog niet zo heel lang geleden dat het CDA daar de absolute meerderheid had. Maar daar is dus helemaal niks meer van over, zou je kunnen zeggen. Een echte uitslag voor het hele land zijn er dus nog niet. Maar dit is wel het beeld. Ja, dus druppelen wel binnen van gemeenten. Maar zijn er wel al provincies die hebben gezegd, bij ons is alles geteld? Ja, dat zijn er 3. Drenthe, Flevoland en Zeeland. En in die 3 provincies is ook BBB veruit de grootste geworden. En op basis van de exit polls kunnen we zeggen dat er in totaal in 10%, dus die 3 plus 7 andere, BBB ook de grootste is. In Noord-Holland lijkt de VVD de grootste te zijn geworden. En in Utrecht GroenLinks. Maar die 2 provincies zijn dus de enige 2 van de 12 waar BBB niet de grootste lijkt te worden. Ja. Vorige uur hadden we het volop over de winst van de BBB. Wat de gevolgen daarvan zijn, komt in deze uitzending ook nog volop aan bod. Maar laten we het even over de linkse partijen hebben. Want daar zijn heel veel winnaars ook. Een aantal in ieder geval. Maar ook 1 grote verliezer, de SP, Wilco. Hoe hard komt dat daar aan? Ja, dat moet daar hard aankomen, want het is inmiddels de vijfde nederlaag op rij van partijleider Lilian Marijnissen. Die trad in 2017 aan, als ik me dat goed herinner. En sindsdien heeft ze dus eigenlijk alleen nog maar verkiezingen verloren. Gemeenteraadsverkiezingen, statenverkiezingen, Europese verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen en nu weer de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is natuurlijk niet goed. En SP-leider Marijnissen noemde de eerste exit polls een dikke middelvinger naar het kabinet. Niet naar de SP kennelijk. Maar de kiezers hebben de SP jammer genoeg niet gevonden, zegt ze, om een proteststem uit te brengen. En dat zei ze tegen collega Noeska van der Meijden. Het is een flinke dreun voor het kabinet, maar ook voor andere partijen die natuurlijk verliezen. Ja, en dat moeten denken geven. Ja, u zegt een flinke dreun voor het kabinet. U noemde het net in uw speech een dikke middelvinger. Voorheen was het wel de SP die op dat moment de tegenstem was, de proteststem. Waarom weten ze de SP dan steeds minder daarin te vinden? Ja, kijk, wij zijn natuurlijk geen nieuwkomer meer zoals nu BBB dat is. Of 4 jaar geleden hebben we dat met Forum voor Democratie natuurlijk gezien. Dus dat zijn wij niet meer. Maar nog steeds denk ik wel, dat en dat merken we wel in de wijken, ja, dat er wel veel vertrouwen is in de SP. Maar ja, dat het ons op dit moment niet gelukt is om dat te vertalen in een winnende verkiezingsuitslag. Nogmaals, we willen de uiteindelijke uitslag wel echt even afwachten nog. Want het ziet er nu uit dat we enigszins inleveren. Misschien ook nog in provincies gelijk blijven, maar wat het precies zal zijn voor de Eerste Kamer, dat zullen we moeten afwachten. Dat valt nu nog niet te zeggen. Het is zo dat we de afgelopen maanden flink aan het winnen zijn als het gaat om nieuwe leden die we inschrijven. Alleen het is gewoon ontzettend jammer, ja, dat zeg ik er gelijk bij, dat we dat vanavond niet kunnen vertalen naar echt winst in de verkiezingsuitslag. Ja, en er was dus veel onvrede in het, over het kabinetsbeleid. En de BBB van der Plas heeft daarvan weten te profiteren. Maar je kunt dus wel vaststellen dat de SP, die toch ook een protestpartij is, daar opnieuw niet in is geslaagd om op dat ongenoegen winst te boeken. Nee, en tot nu toe lijkt het toch haar positie als partijleider niet te bedreigen. Nee, daar hoor je inderdaad heel weinig van. Ik kom ook wel eens op partijcongressen en dergelijke van de SP. Maar ja, de positie van Marijnissen was in elk geval tot gisteren onomstreden. Misschien dat dat nu gaat veranderen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet, gelet op de sfeer en hoe dat in die partij altijd toegaat. Nee, heeft dat dan toch te maken met dat ze de dochter van is, denk jij? Nee, dat denk ik niet. Daarvoor is het denk ik te lang geleden dat Jan Marijnissen daar de lakens uitdeelde. Er is natuurlijk Agnes Kant heeft er nog tussen gezeten. Ook Emiel Roemer heeft er tussen gezeten. Dus nee, ik denk niet dat dat nog een rol speelt. Maar ja, veel echte SP'ers, het kader van de partij, de leden, die vinden nog steeds dat Marijnissen het hartstikke goed doet. Dat ze het verhaal goed brengt. Ook al levert dat dan electoraal tot nu toe geen winstpunten op. Laten we dan naar de andere partij gaan. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, ja, die zullen tevreden zijn. Ja, Volt komt met een... Het zijn natuurlijk niet allemaal echt linkse partijen. Volt is misschien wel progressief, maar niet links. Maar daar kunnen ze natuurlijk tevreden zijn. Die komen met een paar zetels in de Eerste Kamer. En ja, en tevredenheid natuurlijk ook bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Want de Partij van de Arbeid krijgt er een zetel bij. GroenLinks blijft gelijk. En die zijn met een bijzonder experiment bezig. Ze hebben van tevoren aangekondigd dat ze 1 fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Nou, die fractie die krijgt, zoals het er nu naar uitziet, 15 zetels, net zoveel als BBB van der Plas. En dat is eigenlijk wel wat ze wel gehoopt hadden, maar wat ze eigenlijk niet durfden te dromen dat ze dat ook zouden krijgen. Want in de loop van die samenwerkingsprocessen zie je in het verleden vaak dat partijen daar toch in het begin niet voor worden beloond. En misschien later pas, maar ja, ze worden je zou kunnen zeggen dat ze er nu al voor worden beloond, want ze krijgen misschien wel dus dankzij Rutte 15 in plaats van 14 zetels. Ja, misschien wel dankzij die tweestrijd die Rutte wilde voeren. En ja, Klaver die was dan gisteren van GroenLinks was gisteren hartstikke tevreden. Het centrale thema in deze campagne was: gaan we linksom of gaan we rechtsom? Linksom! En als je nu kijkt, als we nu kijken naar de verhoudingen in de Eerste Kamer, dan is die keuze de komende tijd heel reëel. Gaat het kabinet rechtsom of gaan ze linksom? Nou, hoe daarover gedacht wordt is duidelijk. Simon, maar denk je dat het ook snel gebeurt? Een Eerste Kamer die nu linksom gaat? Ik denk dat gewoon Rutte per onderwerp gaat kijken waar hij een meerderheid kan vinden. He, en op sommige onderwerpen liggen GroenLinks en Partij van de Arbeid voor de hand. Op andere onderwerpen is dat veel ingewikkelder. Dus ik denk gewoon, ja, het is niet zo dat je vanaf nu zegt Nederland wordt bestuurd door linkse wolk. Nee, Rutte gaat op zoek naar geitenpaadjes, gaat op zoek naar meerderheden. En daar zal PvdA en GroenLinks een rol in spelen. Maar BBB kan ook daar een rol in spelen. Ja, dus hij, cherrypicking heet dat, hè, in het Engels. Ja, iedereen heeft op verkiezingsavond gewonnen. Ik geloof zelfs dat Marijnis meer leden kreeg. Je zoekt altijd naar de gouden randjes bij die uitslag. En dat doet Klaver ook. Nou goed, maar ze hebben natuurlijk wel iets in handen. Als het inderdaad 15 zetels worden in die Eerste Kamer, dan zijn ze ook een machtsblok. Dan zijn ze een machtsblok, dat klopt. Maar ja, het kabinet gaat natuurlijk op zoek naar meerderheden. En die kunnen langs GroenLinks lopen en per Partij van de Arbeid. Maar als zij te hoge eisen stellen, dan kunnen ze ook juist naar andere partijen kijken. En de BBB is natuurlijk ook een partij die op onderwerpen, denk aan migratie, dichter bij het kabinet staat dan GroenLinks en Partij van de Arbeid. Nou goed, en binnen het kabinet is natuurlijk ook verdeeldheid over een fix aantal zaken. Precies, en CDA en VVD zullen geneigd zijn om te zeggen, goh, BBB is een aantrekkelijke variant. D66 en de ChristenUnie zullen op onderwerpen eerder naar GroenLinks kijken. Dus dat gevecht wordt eigenlijk op die manier uitgevochten. Maar wat betekent dat voor de stabiliteit van het kabinet? Ik denk dat het kabinet gewoon doorgaat met ad hoc meerderheden. Dat is eigenlijk in Nederland al 10 jaar lang zo. Omdat ze niet anders kunnen? Nee, omdat je in de Eerste Kamer gewoon alternatieve meerderheden nodig hebt. En daar is Rutte heel erg goed in om met allerlei partijen samen te werken. Jawel, maar sinds het aantreden van Rutte worden we geregeerd door minderheidskabinetten. Dan wel in de Tweede, dan wel in de Eerste Kamer. Dus ja, Rutte die is ook. Ja, het is natuurlijk altijd al een lenig politicus geweest. En hij gebruikt die lenigheid om ook inderdaad op naar wisselende meerderheden te zoeken. En tot nu toe gaat hem dat goed af. Het zijn de eerste verkiezingen dat PvdA en GroenLinks op deze manier zo nauw samenwerken. Voorlopig staan ze dus op die 15 zetels in de Eerste Kamer. De PvdA-partijleider Kuiken die is er blij mee en ze vindt het ook spannend, vertelt ze aan verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, dat is heel bijzonder, heel spannend. Maar ik ben er blij om en onze partijgenoten die hier vandaag samen aanwezig zijn ook. Toch is er ook een heel ander geluid wat misschien wel de grootste wordt, BBB. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, het gaat er dus om spannen. Dat zien we nu in de exit polls. Dus het is nog te vroeg om te zeggen hoe het precies gaat uitpakken. Caroline heeft natuurlijk fantastisch gedaan. Maar ook wij hebben nog steeds de mogelijkheid om de grootste te worden. Wordt dus heel spannend. En ik denk dat je pas morgen echt kunt zien hoe de definitieve uitslag gaat worden. Maar dat we het goed hebben gedaan. Dat de Partij van de Arbeid gegroeid is. Ja, daar ben ik natuurlijk dankbaar op voor alle mensen die ons op ons gestemd hebben, ons vertrouwen hebben gegeven. En al die mensen in het land die zo hard campagne hebben gevoerd. Omdat we echt geloven dat het anders kan. Sociaal, groen. Dus ik ben nog steeds heel erg optimistisch. Maar het kabinet kan straks kiezen, hè? Het kan linksom of rechtsom. Ja. En dat betekent ook wel extra spanning in de coalitie misschien. Dat is misschien niet wat u helemaal gewild had. U had misschien gewild dat er maar één keuze mogelijk was. Nou ja, ze moeten straks uiteindelijk kiezen. En dat hebben we vanaf het begin al gezegd. Onze keuze is helder. Wij willen echt een andere koers. We willen echt dat er eerlijk gedeeld wordt. We willen echt dat de mensen die nu het onvoldoende voor het zeggen hadden een stem krijgen. Maar we willen ook dat er aandacht is voor die natuur, voor het klimaat. Kunnen we niet verwaarlozen. Dus dat is inderdaad de keuze die voor ligt. Maar waar het precies op uitkomt, dat weten we pas morgen. Dus tot die tijd heel spannend. Maar het is inderdaad een nek-en-nek-race. Ik begon het gesprek met dat uw naam gescandeerd werd ook door GroenLinksers. Smaakt dat naar meer en wilt u misschien bij die Tweede Kamerverkiezingen één lijst gaan vormen? Nou, ik ben nu nog bezig met het feit dat ik blij ben dat we vandaag een zetel hebben gewonnen. Ik ben blij dat we die samenwerking hebben kunnen doen. Iets heel unieks, hè, waar allerlei partijen juist niet samenwerken. Of er steeds meer versplintering is, wel die krachten bundelen. Maar wilt u dit in de Tweede Kamer ook? Dat beslis je altijd kort van tevoren. Maar dat het natuurlijk een opmaat is na de Tweede Kamerverkiezingen. Dat dit pas een begin is qua Provinciale Staten, dat is helder. Dus u wilt dat wel? Dat soort dingen beslis je altijd last minute, maar heel aardig dat u het me vraagt. Toch een voorzichtige vooruitblik, hè, op die Tweede Kamerverkiezingen. Maar je kunt je sowieso afvragen, wat betekent dit allemaal voor die samenwerking? Nou, dit is natuurlijk een stimulans voor die samenwerking. Hè. Het is een succesje. En er zijn sterke krachten binnen zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks die aandringen op verdergaande samenwerking. Die ook willen dat er inderdaad één gezamenlijke kandidatenlijst komt bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nou, die roep zal door dit resultaat van gisteren, zal die roep alleen maar toenemen. En het maakt dus ook de kans groter dat die gezamenlijke lijst er komt. Dan is er nog steeds geen fusie. Dat is weer een apart verhaal. Dat komt dan misschien daarna. Maar een gezamenlijke lijst bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen komt nu echt wel een stap dichterbij. Laten we even naar de Partij voor de Dieren gaan. Die hebben echt gewonnen. Ja, die hebben echt gewonnen. Ze waren natuurlijk niet zo heel groot, maar ze krijgen er een zetel bij. En het bijzondere van de Partij voor de Dieren is dat die echt al vele jaren lang bezig is met een onmiskenbare stijging. Overal. In gemeenten, in provincies, in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer. Dus het wordt steeds meer een stabiele, bijna middelgrote partij. En Esther Ouwehand, de partijleider van de Partij voor de Dieren, die was daar natuurlijk hartstikke blij mee gisteravond. Nou, de Partij voor de Dieren groeit opnieuw door. Opnieuw winnen we verkiezingen. En dat betekent dat de beweging van mensen die zegt, ja, we moeten nu kiezen voor natuur, voor dieren, voor milieu en dus voor een gezonde toekomst, die groeit. Maar goed, de tegenwind voor u groeit ook in de provincies. Als we dan even gaan kijken, misschien een beetje vooruit al. Denkt u aan meebesturen in provincies? De Partij voor de Dieren is altijd bereid om mee te besturen als we met elkaar de crisis gaan oplossen waar we voor staan. Dus als andere partijen bereid zijn om met de Partij voor de Dieren de politieke moed op te brengen om de natuurcrisis op te lossen, de maatregelen te nemen die nodig zijn voor klimaat, voor een gezond platteland, dat doen we mee. Maar andere partijen zullen wel die bereidheid moeten tonen om tot die fundamentele oplossing te komen. Met deze uitslag wordt dat misschien wel lastig. Nou, meebestuur is voor ons geen doel op zich. We zijn een heel succesvolle groene aanjager. We zijn ook vanuit de oppositie heel succesvol geweest in bijvoorbeeld het tegenhouden van zo'n datacentrum in Flevoland. Hè, wat ten koste zou gaan van landbouwgrond. Hè, dat soort succes heeft de Partij voor de Dieren altijd geboekt. Dus die groene aanjager zijn we, die blijven we. En of dat nou in de oppositie is of in het bestuur, wij blijven daar effectief al onze kracht in gooien. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren, die steeds meer groeien en meer groeien. Een echte nieuwkomer in de provincies en dus ook in de Eerste Kamer is Volt. Simon, wat verwacht jij van Volt de komende jaren? Ik denk dat Volt een constructieve rol wil spelen. Hè, dat een partij is die anders dan bijvoorbeeld de SP of de Partij voor de Dieren minder geneigd is om aan de kant te gaan zitten en meer ook wil gaan meebesturen. Misschien in de Eerste Kamer misschien ook wel tegenaan gaan moeien. Maar dat is natuurlijk echt afhankelijk van de uitslag of ze die rol ook kunnen spelen. En of ze net die zetel kunnen zijn die een meerderheid kunnen veranderen. We gaan zo meteen om 19:30 nog doorpraten. En dan hebben we het vooral over wat de uitslagen betekenen voor de coalitie. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is geen verkeersinformatie, denk ik. Nou, dan gaan we naar meer in de media. Ja, berichten uit buitenlandse media. Nu, de noodlijdende bank Credit Suisse krijgt een miljardenlening van de Zwitserse Centrale Bank. Volgens de Zwitserse omroep RTS krijgt Credit Suisse een lening van 50 miljard frank. Omgerekend 50,6 miljard euro. De Centrale Bank kondigde gisteren al een steunplan aan. Credit Suisse zit in zwaar weer, onder meer door verliesgevende investeringen en klanten die geld blijven opnemen. Met deze miljardenlening hopen de Zwitserse autoriteiten de bank te versterken en daarmee ook wat rust te brengen op de financiële markten, ook internationaal. Het lukte de Israëlische president Herzog nog niet om de rust in het land terug te krijgen. Herzog wilde volgens de krant Haaretz een compromisplan presenteren tussen de regering Netanyahu en tegenstanders die vinden dat de uiterst rechtse regering de democratie van het land probeert uit te hollen. Vlak voordat Herzog op televisie zijn plan getiteld De richtlijn van het volk wilde presenteren, liet de regering van premier Netanyahu al weten dat dit plan van de president sowieso zou worden afgewezen. Zonder de details te kennen dus. Mag je wel een schoffering noemen eigenlijk. Volgens Haaretz is een constitutionele crisis in Israël nu nog maar een kwestie van tijd. Voor de vierde keer in een week tijd heeft Noord-Korea een raket afgevuurd, zegt de Zuid-Koreaanse stafchef van het leger tegen NK News. Deze vierde raket is afgeschoten op de dag dat de Zuid-Koreaanse president Yoon in Tokio overlegt met de Japanse premier Kishida. En de raket vloog zo'n 1000 kilometer voordat hij in zee stortte tussen Zuid-Korea en Japan. En behalve de top tussen Zuid-Korea en Japan is er deze week ook nog een grote militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea in de regio. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemde dat eerder al oorlogsprovocaties. En astronauten van NASA krijgen een flinke upgrade. Het ruimtepak waar ze in gaan rondlopen tijdens de nieuwe geplande missie op de maan is helemaal vernieuwd, meldt de Amerikaanse omroep PBS. Het is een stuk compacter, er zit een camera van hoge kwaliteit op en astronauten kunnen zich een stuk makkelijker bewegen, vertelde de pakkenbouwer op een presentatie. I'll let Jim do some squats and lunges and just show off some of the mobility that the suit has and demonstrate some different movements. There's a variety of joints that we've put as well into the lower torso assembly, and this is going to be a huge improvement so the astronauts will be more comfortable, have an easier time walking, performing tasks, getting down to like to pick up a rock or something like that, or use a geology tool. Ja, het pak is dus gewoon makkelijker om in te bewegen. Bijvoorbeeld makkelijker bukken om iets op te pakken. Inderdaad, als je de beelden van Neil Armstrong nog herinnert, dat was niet het meest soepele pak om mee te lopen op de maan. Eén ding blijft wel hetzelfde, de kleur van het ruimtepak. Die zijn nog altijd wit, die pakken, om licht en dus warmte te reflecteren. En daar is zoar Bianca Damink met de verkeersinformatie. Het is vooral heel druk aan de noordkant van Amsterdam door een ongeluk op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur. We gaan naar sport voor Feyenoord. Daar is het een belangrijke week voor, want vanavond is de thuiswedstrijd in de Europa League tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. En zondag is de klassieker. Feyenoord-trainer Arne Slot die merkt dat niet iedereen de focus heeft op het behalen van de kwartfinale van die Europa League. En dus vooral bezig is met de wedstrijd tegen Ajax. Hebben we het quoteje van hem niet? Anders ga ik met Tom over doorpraten, hoor. Nou, Slot is in ieder geval, dat was de conclusie van het verhaal. Ja. Slot is wel bezig met die wedstrijd van vanavond. En hij hoopte dat zijn spelers dat ook zijn en iedereen eromheen. Maar ze speelden vorige week natuurlijk gelijk 1-1. Waren echt beter. Wat denk jij ervan vanavond? Nou, het moet wel lukken. Kijk, Slot zei, hoop mensen zeggen, oh, heb je donderdag ook nog een wedstrijd? Dat hadden mensen in Rotterdam tegen hem gezegd. Ja, we hebben nog een wedstrijdje tegen Shakhtar Donetsk. En dat is geen wedstrijdje natuurlijk. Vorige week 1-1. Veel beter werkelijk. Shakhtar Donetsk heeft wel wat spelers terug. Feyenoord is in goede doen natuurlijk. Maar heeft toch ook wel wat moeizame overwinningen achter de rug tegen Groningen en Volendam. Komt vaak achter. Nou goed, dat verhaal is wel bekend. Maar vanavond in deze sfeer. En helemaal niet denkend aan die wedstrijd van zondag. Want dat komt daarna wel weer. Feyenoord moet vanavond gewoon in eigen huis de laatste 8 van de Europa League kunnen bereiken, hoor. En dat ook ondanks dat het Shakhtar wat mensen teruggeeft, moet dat voor Feyenoord, ik wil niet zeggen geen probleem zijn, maar Feyenoord in goede doen moet gewoon vanavond zich kunnen plaatsen. Ja, en dan kan dat ook een mooie opsteker zijn richting de wedstrijd absoluut, tegen Ajax. Ja. AZ speelt natuurlijk ook in de Conference League dan. Dat wordt wel een stukje lastiger waarschijnlijk. Ja, he? Verdedigen natuurlijk wel een 2-1 voorsprong. Prachtige overwinning, maar spelen tegen een sterke ploeg. Lazio Roma kunnen een beetje de hoop hebben. Die spelen aanstaande zondag de derby tegen AS Roma. Dat is voor hun altijd de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Mopperende coach over een veld. Hij mag niet roken in het stadion. Dat is wel een bijzondere man. Die Sarri ook mopperend over dat volle schema waar wij het gisteren ook al over hadden. Dat zij er ook last van hebben. Maar het wordt een lastige wedstrijd. Waarbij AZ natuurlijk met het thuisvoordeel en ja toch ook wel gewoon de goede staat waar de ploeg in is en de goede fysieke staat ja toch een hele goede kans heeft. Maar dit is absoluut een hele spannende avond. Ik verwacht daar meer spanning uiteindelijk dan bij Feyenoord. En het zal moeilijker worden voor AZ, ondanks die 2-1 voorsprong. Maar goed, ook zij hebben toch wel echt goede kans om de kwartfinale te bereiken. Ja. Champions League, die achtste finales die zijn afgerond. De 8 kwartfinalisten kortom zijn bekend. Wat valt op? Nou ja, we hadden het gisteren al even over die 3 Italiaanse clubs. Dat valt toch echt op. Dat is heel lang geleden dat Italië de hoofdvertegenwoordiger is. 2 Engelse clubs, maar zou je dan bijna zeggen 1 Spanje, 1 Portugal, 1 Duitsland. Dus dat is allemaal wel wat leuker verdeeld. En ja, is er een absolute favoriet aan te wijzen? Vaak wel in deze fase. Vind ik nu toch echt wat moeilijker. Real Madrid is altijd bij de favorieten natuurlijk. Manchester City noemen we altijd. Maar Napoli gisteravond ook wel weer erg van genoten. Hoefde niet zo hard, maar gingen er wel weer vol tegenaan. Ik hoop dat ze wel een heel seizoen goed. Is toch wel een beetje de voor het eerst in de historie in de kwartfinale Napoli. Dat is toch wel een hele leuke club om dit seizoen naar te kijken. En het zou mij heel veel aangelegen zijn als zij ver gaan komen. Moet allemaal blijken. Morgen gaan we weer loten natuurlijk. Maar Italiaanse clubs rijken ver. Maar Inter en AC schat ik niet zo hoog in. Maar Napoli is toch wel een beetje de dark horse dit jaar. Om nog verder te rijken in hun bestaan dan die eerste keer de kwartfinale. Dat zou toch wel geweldig zijn. Dankjewel, Tom. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen is de Boer-Burgerbeweging. De overwinning is ook nog veel groter dan verwacht. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn inmiddels alle gemeenten klaar met tellen. En de BBB is in die 3 provincies de grootste geworden. De partij staat volgens een voorlopige prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas is euforisch over het resultaat. Ze noemt het een signaal van de kiezer aan Den Haag. Kiezers willen volgens haar een ander beleid. De coalitiepartijen, VVD, CDA en D66, zijn teleurgesteld over hun resultaat. PvdA en GroenLinks zijn tevreden met de eveneens 15 zetels die de combinatie in de Eerste Kamer lijkt te halen. Een onbekend aantal gemeenten is vannacht gestopt met tellen van de stemmen, omdat tellers oververmoeid raakten. Volgens het ANP heeft in ieder geval de gemeente Diemen besloten tijdelijk te stoppen. Bij de vertraging van de bekendmaking van de resultaten speelt behalve die vermoeidheid van de tellers ook de hoge opkomst mee. En verder deden dit jaar veel partijen mee, waardoor de stembiljetten groter waren. En dan nog ander nieuws. In Polen zijn 6 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, regen? Ja, inderdaad. Regen en motregen trekt over het land. Het is een graad of 5 daarbij. Maar er zit een achterkant aan die neerslagzone. En in Zeeland begint het alweer droog te worden. Geleidelijk aan trekt dat drogere weer over de rest van het land. Dat betekent dat in de loop van de middag het ook in het noorden droog moet worden. En daar horen dan ook uiteindelijk weer wat opklaringen bij. De meeste in het zuiden van het land. En achter die neerslagzone zit dan ook nog eens zachtere lucht. Dus gisteren werd het een graad of 9. En vandaag komen we daar vrijwel overal wel bovenuit. In het noordoosten een graad of 10. In het zuiden plaatselijk 14 graden. Bij een meest matige zuidelijke wind. Dus ja, het is in ieder geval een ander weertype dan gisteren. En Marco, de komende dagen wordt het nog wat warmer, geloof ik. Inderdaad, want dit is de eerste portie zachte lucht die onze kant op komt. Morgen kan het op veel plaatsen 16 graden worden. We doen dat met van tijd tot tijd zon, ook wel buien. De meeste vallen in het westen van het land en een matige zuidwestenwind. Voor zaterdag een beetje hetzelfde verhaal. Weer de meeste buien in het westen van het land. Vooral in de loop van de dag gaan die vallen. Met zon erbij en een graad op 15 à 16. Voor zondag staan dan weer wat lagere temperaturen op het programma. Eerst vallen de zondag buien, later van het westen uit wat opklaringen. Dankjewel, Marco. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Kom naar de Cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's. Nu in alle boekhandels. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. De forse winst voor BBB in de provincies heeft uiteraard ook gevolgen voor de samenstelling in de Eerste Kamer. En dus voor de coalitiepartijen en de regering. Lars Geerts sprak er gisteravond over met premier Rutte. Of hij teleurgesteld was in die uitslag. Nou, je hebt liever winst. We gaan er 0,5% op achteruit. Van 13,3 naar 12,8. En ik zie natuurlijk een enorme overwinning voor BBB. En ik feliciteer ook Caroline van der Plas met die overwinning. Maar dan is de vraag, hè, u heeft een klein beetje verloren, maar u blijft een van de grotere partijen. Dan is de vraag, wat heeft u eigenlijk gewonnen vandaag? Heeft u iets gewonnen vandaag? Nee, wij zijn 0,5% achteruit gegaan. Wat betekent dat voor de bestuurbaarheid van Nederland? Dat zullen we moeten bezien, maar het is natuurlijk eerder voorgekomen, ook in de eindfase van het tweede kabinet waar ik leiding aan gaf, dat we met een vergelijkbaar aantal zetels moesten werken in de Eerste Kamer. Dus dat betekent nog meer aan de telefoon. En wat betekent het voor u dat de kiezer blijkbaar heeft gezegd, het groot deel van het beleid van dit kabinet, dat willen we anders zien? Nou ja, dat is natuurlijk een heel relevant signaal, maar tegelijkertijd geldt ook natuurlijk, dat zie je in Brabant, dat we er op een of andere manier wel een probleem moeten oplossen. Want je kunt hier geen huis aanbouwen en geen weg aanleggen door het stikstofprobleem. Dus ja, we zullen toch moeten zoeken naar een uitweg waarbij je en dat probleem oplost en ook een sterke boerensector houdt. Maar zegt u dan hier, de kiezer heeft ongelijk? Nee. Maar je kunt niet die twee dingen volhouden. Je kunt kiezer, kijk, er is ook al een heel divers beeld als vanavond. We hebben in Nederland 20, 25 partijen. Dus je kunt ook niet zeggen, de kiezer. Maar natuurlijk is het een relevant signaal dat een nieuwe partij in één keer met 15 zetels in de Eerste Kamer komt. Ja, maar mensen die een aantal dingen anders willen zien, onder meer het stikstofbeleid. Maar als ik u zo hoor, zegt hij, ja, dat kan eigenlijk niet anders dan wat we doen. Nou goed, het eerste wat nu aan de orde is natuurlijk de vorm van die provinciebesturen. Dus daar wordt het ook belangrijk. En de VVD staat klaar desgewenst verantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen dat willen, maar we zullen waarschijnlijk maar in heel weinig provincies misschien nergens de grootste zijn. Dus dat zal dan in heel veel gevallen aan de BBB zijn om het voortouw te nemen. En wachten dat nu af. Wat betekent voor u voor de coalitie? Want drie coalitiepartners die verliezen ook. Maakt het uw positie niet heel moeilijk, heel instabiel? Dat denk ik niet, omdat het allemaal partijen zijn die natuurlijk zich realiseren dat Nederland in een instabiele wereld op dit moment stabiel bestuur nodig heeft. En dit is natuurlijk geen Tweede Kamerverkiezing. Maar uiteraard, het zijn signalen vanavond die we serieus hebben te wegen. Maar goed, we zien een CDA dat halveert. Is dat nog te handhaven op dit manier? Moeten we niet op een gegeven moment ook zeggen, we moeten met z'n allen maar naar de kiezer gaan? Dat denk ik niet. Ik denk dat het mogelijk is met dit kabinet het land goed te besturen. Maar uiteraard is nu aan de orde dat die provinciebestuur gevormd wordt. Ik moet echt weer door. Hartelijk dank. Premier Rutte. Politiek verslaggever Wilco Boom en politicoloog Simon Otjes hier in de studio. Wilco, ja, de VVD lijkt dus echt wel die positie als grootste in de Eerste Kamer te verliezen. Maar ook de andere coalitiepartijen die verliezen. De een wat meer dan de ander. Wat is het beeld bij CDA, D66 en ChristenUnie? Nou, eerst nog heel even over de VVD. Rutte had het over 0,5% achteruitgang. Nou, dat is toch echt nog wel een beetje erger geworden. Want volgens de laatste gegevens had de VVD 14% en blijft daar maar iets meer dan 11% van over. Dus het is niet 0,5% achteruit, maar bijna 3%. Dus dat is ook echt wel een flinke tik op de neus van Rutte en van de VVD. Maar de echte verliezer binnen de coalitie is natuurlijk wel het CDA. Dat kwam ook al even voorbij. Die partij die is bijna gehalveerd. Zowel procentueel als in aantal zetels in de Eerste Kamer. Ze houden er maar 5 over. Nou, slechter kan het niet bij het CDA, hoewel ze daar door de loop van de jaren ook wel wat gewend zijn. D66 en de ChristenUnie, die andere twee regeringspartijen, die hebben het verlies nog wel enigszins weten te beperken. Je ziet de afgelopen tijd al dat bijvoorbeeld de partijleider Kaag, die roept enorm veel vrouwvijandige haat op. Maar toch, ze gaan nu in de Eerste Kamer van 7 naar 6 zetels. Nou, gelet op al die negatieve publiciteit en kritiek op haar, valt dat dus eigenlijk nog wel mee, 1 zetel eraf. ChristenUnie ook 1 zetel eraf, dat is ook flink. Maar daar hebben ze een nieuwe politiek leider, hè, Mirjam Bikker, die Segers is opgevolgd. Van die 4 zetels was er ook een restzetel, dus dat valt misschien ook nog wel een beetje mee. Maar alles bij elkaar gaat de coalitie, houdt de coalitie maar 24 zetels over in de Eerste Kamer. Ja. En voor de meerderheid heb je er 38 nodig. Dus dat is echt wel een probleempje. Simon, iedereen verwacht uiteraard dat het CDA zou verliezen. Hè, dat was al wel duidelijk. De grootte van het verlies, hoe opmerkelijk is dat? Nee, kijk, bij het CDA geldt eigenlijk dat, wat opmerkelijk is dat ze groter zijn dan dat ze nu zijn. Want eigenlijk, de traditionele achterban, mensen die naar de kerk gaan, dat zijn toch met name ouderen. Het CDA verliest ook gewoon heel veel aan de begraafplaats. Mensen die niet meer stemmen omdat ze niet meer leven. En dus, wat voor het CDA opmerkelijk is geweest, is eigenlijk dat ze in de jaren 80 en in de periode 2000 zo groot zijn geweest, omdat ze nu zo klein zijn. Want hun kernelectoraat, mensen die naar de kerk gaan, ja, dat is toch echt een groot slinkende groep. Ja, maar deze neergang is wel heel groot, toch? Deze specifieke neergang is heel erg groot, maar de trendlijn van het CDA is eigenlijk gewoon al decennia lang heel erg duidelijk naar beneden. Dat hebben ze 2 keer weten te keren. Maar dat is eigenlijk tegen de maatschappelijke trend in van een slinkend electoraat. En een groot deel is dus naar BBB gegaan waarschijnlijk. Nee, er is een deel naar BBB gegaan, maar de winst van BBB komt ook van de PVV. Dat zijn niet alleen maar CDA'ers, ook zijn hele grote groep CDA'ers die niet meer is gaan stemmen. We vergeten bij verkiezingen wel eens dat er ook gewoon mensen zijn die zeggen, ik zit deze verkiezing uit, ik heb niet veel vertrouwen in mijn partij, die daarna volgende verkiezingen wel weer aan kunnen sluiten. Ja. En hoe kijk je naar ChristenUnie en D66? Ik denk, de ChristenUnie is eigenlijk heel erg opmerkelijk. Hè? Want de ChristenUnie die verliest veel. Terwijl de ChristenUnie normaal een hele stabiele partij is. Het maakt eigenlijk niet uit wat ze deden. Maar ze hadden altijd die 5 zetels in de Tweede Kamer. Maar wat je nu ziet is dat ze in de Bijbelbelt enorm verliezen. Dus in Staphorst -10, in Urk -10. In de voorlopige uitschrijving Amsterdam bijvoorbeeld. Daar zijn ze vrijwel gelijk. Dat geeft iets aan dat toch het stikstofbeleid en die onvrede van mensen in de meer rurale gebieden betekent dat zij daar nu verliezen. Eigenlijk hun traditionele electoraat. Terwijl in de stad als Amsterdam, waar ze het met name goed doen in migrantenkerken, daar lijken ze veel stabieler te zijn. Dus het is echt ook een verandering van wie er op de ChristenUnie stemt. Sterker nog in die stedelijke gebieden, waar veel migranten op de ChristenUnie stemmen, en veel minder sterk in die typische Bijbelbelt die we aan de ChristenUnie koppelen. Ja, en D66? En D66 is eigenlijk een heel fascinerend beeld, omdat D66 een van de weinige coalitiepartijen is die in sommige gemeentes wel wint. Dus hun algemene beeld is verlies, maar met name in Brabant, daar winnen ze nog wel. In specifieke gemeentes, terwijl het algemene beeld is dat ze verliezen. Dus hun beeld per gemeente is veel gemengder. Wilco, hoe reageren ze in de coalitie? Ja, allemaal een beetje gepijnigd natuurlijk. Hè. Rutte die hield nog een beetje de schijn op, hoorden we net. Van, nou, valt toch eigenlijk nog wel mee, ook al zijn we dan niet meer de grootste. Maar met name bij Hoekstra van het CDA is de klap heel hard aangekomen. En Kaag en Bikker zijn natuurlijk ook niet blij. Dit is een buitengewoon bittere pil. Het is een buitengewoon bittere pil en een slechte uitslag. Slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. Wij zijn tot het kabinet toegetreden. Onder andere vanwege de stikstofaanpak, de klimaataanpak. Wij willen echt goede dingen doen in het land voor iedereen in het land. Er is veel werk aan de winkel. En de urgentie voor wat betreft stikstof, ja, die kunnen we niet wegdenken. Ongeacht verkiezingsresultaat. De ChristenUnie heeft altijd benadrukt dat je niet vanaf een tekentafel, maar vanaf een keukentafel moet werken. Samen in gesprek gaan. En dat is denk ik hier nog eens extra onderstreept. Ga niet vanuit Den Haag vertellen hoe het moet, maar ga om tafel. Dat is wat Piet Adema ook doet, juist bij het landbouwakkoord. Dat is belangrijk en dat zullen we de komende tijd juist moeten doen. Blijven luisteren en dan wel doorgaan naar oplossingen, want die zijn hard nodig. Op zich geven ze aan, we hebben wel de boodschap gehoord, maar wat betekent het voor de stabiliteit van het kabinet? Nou, in de eerste plaats, het wordt voor de coalitie natuurlijk moeilijker om met name in die Eerste Kamer meerderheden te krijgen. Daar zullen ze in de Tweede Kamer heel erg hun best voor moeten doen. Akkoorden moeten sluiten met oppositiepartijen. Maar wat niet vergeten moet worden, denk ik, is dat deze regeringspartijen geen van alle baat hebben bij verkiezingen. En er dus ook geen van alle vier baat bij hebben om het kabinet nu te laten vallen. Ook het CDA niet. Kijk naar de peilingen. Als er over 3 maanden of over 6 maanden, kan op z'n vroegst over 1 maand of 3. Maar als er over 1/2 jaar Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zouden ze alle vier op een nederlaag afstevenen. Nou, dat is een hele goede reden om elkaar de komende tijd toch vooral vast te houden en te proberen te blijven doorgaan. Wat voor D66 ook nog speelt, is dat die partij in het regeerakkoord best veel heeft weten binnen te halen. Met name op het gebied van klimaat en stikstof. Ja, nu naar de kiezer gaan betekent ook het risico dat je na die verkiezingen in de oppositie terecht kan komen. Dan kan je wel denken van, ja, dan komen we later wel weer bovendrijven. Maar dat is maar zeer de vraag. Dus de VVD zit nu ook nog in een goede positie. Voor het CDA zijn verkiezingen ook helemaal geen wenkend perspectief. Dus dat is een hele goede reden om door te gaan. Maar het wordt wel heel moeilijk. Ze kunnen over links en over rechts of over BBB voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat zal alle lenigheid die Rutte heeft in zich heeft van hem vragen. Maar op die manier kunnen ze echt nog wel even door. Zolang ze dat blijven willen. En ik denk dat dat is wat we de komende tijd gaan zien. Ja, ze houden elkaar een beetje vast in bange dagen. Zo kun je het ook omschrijven. Simon, zijn er vaker van dit soort situaties geweest na zo'n provinciale statenverkiezing? Ik moet eigenlijk meteen denken aan de verkiezingen van 1982. Dat is voor mijn geboorte, moet ik zeggen. Maar, ik heb het meegemaakt. Wilco ook. Ik ook. Ja. Ja, die provinciale statenverkiezingen verloor de Partij van de Arbeid heel erg. Het was eigenlijk een vechtkabinet. En toen werd het veel minder makkelijk voor CDA en Partij van de Arbeid om compromissen met elkaar te sluiten. Omdat het PvdA zo afgestraft was bij de provinciale statenverkiezingen. En al snel daarna viel ook het kabinet, juist omdat beide partijen, CDA en Partij van de Arbeid, eigenlijk veel minder makkelijk compromissen konden sluiten. En je kan je voorstellen, ik zeg niet, het is geen voorspelling, maar je kan je voorstellen dat dit nu ook gebeurt, dat partijen er geharnast in staan, juist omdat ze nu zo verloren hebben. Ja, er is alleen wel wat veranderd ten opzichte van die tijd. En dat is dat er nu heel veel meer oppositiepartijen zijn. Dus je kunt wel in de oppositie terechtkomen, maar dan wordt het veel moeilijker om je te onderscheiden van de rest dan wanneer je deel uitmaakt van een kabinet, van een coalitie. Dus ook dat is een reden om te willen blijven doorregeren. Bedankt voor nu. We gaan het straks ook volop hebben over wat nou die winst van BBB betekent. Bijvoorbeeld ook voor de positie van Mark Rutte. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Arnhem kon gisteren op een bijzondere manier worden gestemd. 1 stembureau werd deels geleid door doven. En met de hulp van gebarentolken liep dat helemaal prima, zegt een dove vrouw die bij Omroep Gelderland wordt vertaald door zo'n gebarentolk. Ik ben dan doof en wij doen mee op het stembureau om daar te ondersteunen. Zodat zowel horenden als doven gelijkwaardig zijn en samen hier kunnen zijn. En we willen dan ook laten zien dat doven ook mee kunnen doen met de inclusieve maatschappij. En ook de stemmers in Arnhem zijn positief. En wat vindt u daarvan, dat dat op die manier zo ook georganiseerd is? Het is fantastisch. Nou, dat is prima. Dat is uitstekend. Waarschijnlijk een van de weinige gewoonten in de wereld waar dat gebeurt. En zo was het dus een mooie dag in dat stemkantoor in Arnhem. Het gaat niet goed met het seksleven van veel insecten. Ja, door meer ozon in de atmosfeer raakt de voortplanting van insecten in de war. Dat meldt de VRT op basis van een Duitse studie. De seksuele communicatie tussen insecten is voornamelijk afhankelijk van feromonen. Chemische stoffen waardoor mannetjes en vrouwtjes zich tot elkaar voelen aangetrokken. Nou, niet alleen mannetjes en vrouwtjes misschien. De meeste van die feromonen zijn moleculen die makkelijk worden afgebroken door ozon. En als er meer ozon is, gaat het dus vaker fout en worden de insecten minder tot elkaar aangetrokken. Mogelijk ook een verklaring voor de achteruitgang van veel insectenpopulaties. Zit wel te bedenken, wij zijn ook afhankelijk van diezelfde feromonen. Oh dear. Maar niet alleen. We kunnen ook nog met elkaar praten. Nou, misschien kunnen die insecten dat trouwens ook wel. In Zuid-Korea is met succes geprotesteerd tegen een werkweek van 69 uur. Dat plan kwam van bedrijven die vinden dat ze met de huidige werkweek van toch ook al 52 uur niet genoeg werk verzet krijgen. In eerste instantie steunde de Zuid-Koreaanse president Yoon dit plan. Maar vooral de jongeren in het Aziatische land zien 69 uur werken per week echt niet zitten. En na veel protest denkt de regering er nog maar eens goed over na. Ja, en om de zoveel tijd hebben we hier een mooi verhaal van iemand die op hoge leeftijd nog het enthousiasme en de levenslust heeft van iemand van 20. En dit keer is dat Steef Nachtzaam. 89 jaar en daarmee de oudste student van het Summa College in Eindhoven, waar hij digitale vaardigheden studeert. Want hij wil bij de tijd blijven, zegt hij in het AD. Ik had vroeger ook wel wat meer met de computer te maken, maar dit ding is tegenwoordig meer dan een telefoontje. Het is gewoon een computer. Dat was er natuurlijk niet toen u voor het eerst naar school ging, hè? Kon ik amper bellen. Ja, de 89-jarige Steve, die omarmt dus de digitale techniek en raadt zijn leeftijdsgenoten aan om dat voorbeeld te volgen, want de wereld verandert, zegt hij. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er op de wegen in Noord-Holland. En dat komt ook door de nasleep van een ongeluk op de A8. De weg is daar wel weer vrij. En op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht heb je ook nog een half uur tijdverlies bij knooppunt Waterberg. Ook dat komt door de nasleep van een ongeluk. Crystal met bottles. Een van de duurste violen ter wereld klinkt zo. Deze viool van de Italiaanse ontwerper Guarneri del Gesù staat te koop bij het New Yorkse veilinghuis Torrisio. De verwachting is dat de viool wel eens meer dan 15 miljoen euro kan opbrengen. En daarmee zou deze Baltic de duurste viool ooit worden. Vioolbouwer Serge Stam, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de veiling is nog bezig, dus dat eindbedrag weten we nog niet. Maar wat maakt deze viool zo bijzonder? Het feit dat die gemaakt is door Giuseppe Guarneri, die in tegenstelling tot Stradivari bij de leek niet erg bekend is, maar die wel samen met Stradivari de belangrijkste man in ons vak is geweest. Want? Wat maakt hem belangrijk? Het niveau van zijn vioolbouw. Hij is een zeg maar late tijdgenoot van Stradivari. En was iemand die, denk ik, op technisch niveau misschien niet helemaal het niveau van Stradivari haalde, maar die buitengewoon interessante en goed klinkende instrumenten gemaakt heeft. En over welke tijd hebben we het dan? Hij is geboren, is niet oud geworden, is geboren in 1698, gestorven in 1744. Dus en, begin 18e eeuw. Ja, het is maar een kort tijdsbestek waarin hij die instrumenten gebouwd heeft. Er zijn er ook veel minder dan van Stradivari. Als u bijvoorbeeld zo'n fragmentje hoort zoals net, hoort u dan meteen dat het zo'n viool is? Nee. De grote massa mensen heeft altijd het idee dat de oude topinstrumenten akoestisch op een dusdanig niveau staan dat dat nooit meer geëvenaard kan worden. Maar dat is gewoon niet echt waar. Er zijn in alle tijden zijn er goed klinkende instrumenten gemaakt. En ik kan niet aan een viool horen of die door Stradivarius, door Guarneri's of door een latere, noem maar Engels of Nederlandse maker gemaakt is. Maar u hoort wel, dit is een goede viool. Dat wel. Ja. En waar zit hem dat in? Ik noem het altijd aan de akoestische architectuur van een viool. De modellen verschillen van de instrumenten. En een goed model met goed gewelfde bladen. Een viool heeft een gewelfd boven- en een gewelfd achterblad. De manier waarop die welving vormgegeven is. En de manier waarop de klankgaten in die welving geplaatst zijn en een aantal andere kleine details maken dat je aan een viool eigenlijk onmiddellijk kunt zien of het een instrument is wat akoestisch mogelijkheden heeft of dat het een, om maar een beetje cru te zeggen, een beetje een dom geconstrueerd instrument is. En als u die viool ziet van Guarneri, ziet u dan wel dat het van hem is? Heeft hij daarin specifieke kenmerken? Ja, hij heeft in de krul van de viool, in de het model van de klankgaten, het model van de viool zelf, heeft hij zoveel zijn eigen typische Guarneri inbreng, dat je bij het zien van de viool onmiddellijk zegt van wauw, dit is een Del Gesù, zoals hij genoemd wordt. Ja. Het verhaal van de man zelf, speelt dat ook nog mee in de mythe van de violen die hij gemaakt heeft? Ja, je zou kunnen zeggen dat rond de hele vioolbouw in Cremona, het dorpje waar hij gewerkt heeft in Noord-Italië, rond de hele vioolbouw van Cremona hangt die mythe dat ze daar alleen goede violen gemaakt zouden hebben. En ontegenzeggelijk hebben ze in dat dorp de top van de vioolbouw bereikt. En die mythe die wordt natuurlijk graag in stand gehouden door de mensheid. Ja, en al helemaal door de mensen die hem nu willen verkopen. Want dat levert miljoenen op, begrijp ik. Dank u wel. Ja. Vioolbouwer Serge Stam. NPO Radio 1. Het is niet meer te doen hier zoals hij in de zorg werkt. 5 dagen. Het is stervensdruk, er wil geen honden in de zorg werken. Meer loon en een lagere werkdruk. Dat zijn de belangrijkste eisen van ziekenhuizen voor een betere cao. Met deze week een landelijke actiedag. Betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk. Want ik ben het helemaal zat. 5 dagen parkeert de gele NPO Radio 1 bus elke dag voor een ziekenhuis. Ik wens niet het afvoerputje van de gezondheidszorg te zijn. Elke avond tussen 8:30 en 8:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen met 5 persoonlijke verhalen van ziekenhuiszorgverleners. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantel's beste boek. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag ABN AMRO. Ik wil graag een grote investering doen in mijn bedrijf en vind het prettig om het persoonlijk over de financiering te hebben. Kan dat? Ja hoor, dat kan. We hebben zakelijk adviseurs die je verder helpen. Voor zo'n gesprek kun je meteen een afspraak maken. Ook als je nog geen klant bij ons bent. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. BBB is de duidelijke winnaar van de provinciale verkiezingen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De overwinning van de boerenburgerbeweging is groter dan verwacht. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle gemeenten inmiddels klaar met tellen. En de BBB is in die drie provincies de grootste geworden. De partij van Caroline van der Plas staat volgens een voorlopige prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. Ze is euforisch over het resultaat en noemt het een signaal van de kiezer aan Den Haag. Kiezers willen volgens Van der Plas een ander beleid. Verlies is er voor de coalitiepartijen. Voor VVD, D66 en ChristenUnie blijft dat nog beperkt. Maar vooral voor het CDA is de nederlaag fors. Die partij wordt bijna gehalveerd en gaat in de voorlopige prognose van 9 naar 5 zetels in de Eerste Kamer. Grootste verliezer van de statenverkiezingen is Forum voor Democratie. Van de 12 zetels in de Eerste Kamer houdt die de partij er volgens de prognose nog 2 over. PvdA en GroenLinks zijn tevreden met de 15 zetels die de combinatie in de Senaat lijkt te halen. En behalve BBB maken volgens de exit polls ook de fracties van JA21 en Volt hun entree in veel statenzalen en in de Eerste Kamer. JA21 staat nu op 3 zetels in de Senaat en Volt op 2. De resultaten van de waterschapsverkiezingen zijn er nog niet. De Unie van Waterschappen komt vanmiddag met een voorlopige uitslag. De Zwitserse bank Credit Suisse leent maximaal 50 miljard Zwitserse frank van de centrale bank in het land om overeind te blijven. De bank kampt al maanden met schandalen als een witwasonderzoek, verlieslatende investeringen en gedoe in het bestuur. Door de problemen kelderden de aandelen. De beurskoers van Credit Suisse daalde gisteren met een kwart naar een nieuw dieptepunt. De zorgen leidden gisteren ook tot koersdalingen van grote Europese banken. De Nederlandse banken, ING en ABN AMRO, daalden rond de 10% in waarde. In Polen zijn 6 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. De infrastructuur daar wordt gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. De verdachten komen niet uit Polen zelf, maar over hun identiteit is verder niets bekend. In Zeewolde is een basejumper gisteravond zwaar gewond geraakt na een sprong van een windmolen, meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging de parachute niet open en stortte het slachtoffer bijna 75 meter naar beneden. De basejumper was samen met iemand anders in de windmolen geklommen. Basejumpen is een extreme sport waarbij deelnemers van gebouwen of bruggen springen. En ze hebben vrijwel nooit een reserveparachute achter de hand. Het weer dan vanochtend trekt er regen over. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog, met vooral in het zuidoosten ook wat zon. Het wordt vanmiddag 9 tot 13 graden. Vanavond en komende nacht bewolking en een enkele bui. Morgen zon afgewisseld met buien en dan 14 tot 17 graden. Verkeersinformatie Bianca Damink. De meeste files die staan in de Randstad, Noord-Brabant en bij Arnhem. Wat opvalt is de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid heb je een half uur oponthoud door een ongeluk. Het is druk op de A50, Apeldoorn-Os, tussen de afrit Loenen en knooppunt Grijshoort. Daar heb je ook een half uur tijdverlies. Net als op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Er is een rijstrook dicht na een ongeluk. En door een pechgeval staat er een hele lange file op de N279 van Roermond naar Den Bosch. Het staat daar helemaal vast tussen Boerdonk en de aansluiting met de A50. Ster. waardevolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Als ondernemer huur je vaak specialisten in. Zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen vechtend voor hun thuis. Geef om mensen mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn. Zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week. Tijdens de collecte van Amnesty International. Het NOS Radio 1-journaal. BBB is de grote winnaar van de provinciale statenverkiezingen. Voorlopig in ieder geval, want de meeste provincies is de uitslag nog niet bekend. Maar het ziet er goed uit voor die partij. Caroline van der Plas kan het nog steeds niet helemaal geloven. Ja, dit is... Ik stond net gewoon echt letterlijk te trillen op mijn benen en trillende handen. Dit is... Ik kan niet geloven dat ik 2 jaar geleden op die trekker kwam, in mijn eentje die kamer inging. En dat je dan nu voor zo'n grote aardverschuiving zorgt. Gewoon historische verkiezingen volgens mij. Dat was gisteravond. De grootste winst werd gehaald in de provincies Drenthe en Overijssel, zoals het er nu uitziet. Verslaggever Vincent van Rijn is in Overijssel. Vincent, een euforische ochtend daar? Nou, veel blijdschap in ieder geval. Ik ben nu in Terberg in Twente. Maar je kan het hier rustig ook wel BBB-land noemen. Want meer dan 58% stemde hier in Terberg op de boer-burgerbeweging. Een lijsttrekker in Overijssel is Carla Evers. Zij heeft samen met haar man hier een pluimveehouderij. En volgens de laatste uitslag werd de BBB ruim de grootste in Overijssel. 17 van de 47 zetels zouden ze behalen. En Carla Evers staat nu naast me. Ja, eerst maar even, mevrouw Evers, korte nacht gehad? Ja, inderdaad. Hoeveel uur geslapen? Hoe laat leven we nu? 4 uur nog, geloof ik. Ja. Ja. Want hoe laat ging u bed in? 1 uur of 3? Ja, het was 3 uur geweest in elk geval, ja. Hoe was het feest gisteravond? Ja, gezellig. Geweldig. Ik zie wel een beetje de kleine oogjes, maar daar kan ik me alles bij voorstellen. We lopen nu op de pluimveehouderij. Wat is dit voor plek? Dit is een hele oude plek. De voorouders van mijn man boeren hier en wonen en werken hier al sinds 1400. Dus ik weet niet de hoeveelste generatie wij hier zijn. En wij hebben hier pluimvee. Eigenlijk een beetje ja, niet kleinschalig, maar wel kleiner dan een gemiddeld bedrijf in Nederland. We hebben vleeskuiken oude dieren. 15.000 kippen, hè, begreep ik. Om en nabij. Nou, 14.500 kippen en nog 1100 hanen. Want we hebben de ouders van de vleeskuikens. Ja. We mogen even niet in de stallen en het heeft ook met de vogelgriep te maken. Het heeft te maken met het risico op insleep van vogelgriep. Ja, klopt. Gisteravond, ik zat naar u te kijken op televisie en vlak na de exit poll hoorde ik u zeggen: ik ben flabbergasted. Hoe zit dat nu? Ja, nog steeds. We hadden natuurlijk echt gehoopt om een grote stem te krijgen. Om ertoe te doen, om het verschil te kunnen maken. Maar dit overtreft echt alle verwachtingen. Want om even in te zoomen op Overijssel, 17 van de 47 zetels, zoals het er nu uitziet. Ja, dat weer was de eerste exit poll. Ik weet niet of er ondertussen andere gegevens bekend zijn. Heb ik eigenlijk niet meer gehoord. Dus dat is... Dat schept ook een verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Ja. Bent u daar klaar voor? Ja, ik ben daar klaar voor. Ik heb daar niet vannacht alle plannen al voor uitgeschreven. Ik heb daar ook nog geen belletjes over gepleegd. We hebben eerst even gedanst en geknuffeld. En toch even geslapen. En ik ben bezig, ik probeer mijn appjes allemaal eens door te scrollen. Wat ik echt met spoed wel moet reageren, beantwoorden, et cetera. Nee, wij zijn er klaar voor. We hebben een goed team. We hebben een team wat al 1,5 jaar bezig is. En we hebben er uiteraard rekening mee gehouden dat we de grootste zouden kunnen worden. Dus ook dat we onze verantwoordelijkheid dan mogen nemen en ook zullen nemen. Dus, wat gaat u anders doen? Wij gaan in elk geval politiek bedrijven waar het eigenlijk om gaat, dat het voor de burger is. En toch even inzoomend op de stikstofplannen. Eerder zei de provincie Overijssel van we hebben en meer tijd nodig en 5 miljard extra. Dat hebben ze ingediend bij het kabinet. Hoe staat u daar tegenover? Of trekt u meteen uw handen van die plannen af? Die plannen die moeten uitgewerkt worden. En die uitwerking die missen we. Op dit moment zijn in die plannen zijn echt heel erg grote aannames genomen. En als BBB ergens niet van houdt, is het van aannames en modellen en dergelijke. Dus we zullen moeten gaan kijken van waar staan we op dit moment in Overijssel. Veel stemmers op uw partij zullen hopen dat in ieder geval op de stikstofplannen radicaal anders gaan met de BBB. Bent u dat eigenlijk van plan? Ja, dat ben ik echt van plan, ja. Want wij willen dat het beter wordt voor de natuur. Want we kijken op dit moment niet in de natuur, maar we berekenen aan de hand van modellen hoe het zou kunnen gaan met de natuur. En dat willen wij anders. Want op deze manier vinden we dat we de natuur tekort doen. Maar wat we als BBB natuurlijk ook heel erg verdrietig vinden en belachelijk vinden, eerlijk gezegd. Op deze manier doen we het hele land tekort en doen we ook de inwoners, de mensen waar het om gaat, tekort. 4 jaar geleden werd in 1 keer de partij van Thierry Baudet de grootste, Forum voor Democratie. Dat leidde uiteindelijk toch tot een hoop teleurstelling. Hoe gaat dat bij u de komende jaren, denkt u? Ja, hoe het gaat, weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Ik kijk niet in de toekomst. Dat heb ik de afgelopen weken al heel erg vaak gezegd. De voorbereiding tussen onze partij en de partij van meneer Baudet is echt niet te vergelijken. Wij zijn al 1,5 jaar met ons team heel serieus bezig met deze opdracht. En we hebben goede mensen, we hebben goed opgeleide mensen. We hebben mensen die ingewerkt zijn in de dossiers. En we hebben mensen die elkaar kennen. En die er zijn voor elkaar. En die, ze noemen dat hier in Twente, die elkaar half staan. En dat wil zeggen dat je er bent voor elkaar. En die mensen hebben wij in ons team. En wordt u zelf ook gedeputeerde? Nou, wij hebben dat altijd helemaal opengehouden. Het belangrijkste is dat het juiste poppetje op de juiste plek komt te staan. Maar het ziet er nu naar uit dat ik denk dat ik een heel erg mooie rol in de fractie ga krijgen. En nog even, want we staan op de pluimvouderij. Moet u ook nog aan het werk daadwerkelijk? Nou, ik heb een versleten heup, dus ik loop nogal slecht op het moment. Dus ik loop op het moment helemaal niet in de stal. De laatste tijd doe ik gewoon veel werk wat op kantoor is eromheen. En ik ben al tijdenlang hartstikke druk bezig met de BBB. Dus mijn man gaat dadelijk de stal in. En we hebben een bedrijfsopvolger die helpt hem daarbij. En niet vandaag overigens, morgen wel weer. En ik denk dat ik de hele dag een beetje bezig ben met pers. Want ik heb nog wat afspraakjes staan vandaag. Wordt een drukke dag. Succes, Carla Evers. En geniet nog even na van dit succes. Ja, blijdschap in Teubergen bij Carla Evers van de BBB Overijssel. Politiek verslaggever Wilco Boom en politicoloog Simon Otjes. Wilco, en de vlag kan definitief uit, want Overijssel is net binnen. Ja, het is nu officieel 17 zetels. En dat is meer dan 1/3 van het totale aantal zetels in de provinciale staten van Overijssel. En Overijssel is nu dus de 4e provincie waar het officieel is. Maar het ziet er naar uit dat BBB in 10 provincies de grootste partij wordt. In Noord-Holland wordt misschien de VVD dat. In Utrecht lijkt GroenLinks het te gaan worden. Maar het is, ja, een, zoals dat dan deftig heet, een eclatant succes voor de boer-burgerbeweging, mag je wel zeggen. Ja, om even een beeld te geven. BBB heeft dus 17 zetels. Daarop volgen VVD, of ze, ja, VVD en CDA met 4 zetels. Allebei 4. En daar zie je trouwens ook meteen die enorme nederlaag van het CDA. Want het CDA is daar 5 zetels kwijtgeraakt. Meer dan gehalveerd in Overijssel. Simon, waar komen die stemmers vandaan? Heb jij daar al een beeld van? Ja, dus Ipsos heeft dat gepeild en je ziet eigenlijk een heel gemengd beeld. Ongeveer 18% van de BBB-kiezers komt bij de PVV vandaan. 17% stemde bij de vorige Kamerverkiezingen VVD. 14% CDA, 9% SP. Dus ze halen met name van die rechterkant stemmen weg. En dus ook wel ongeveer 10% komt bij de SP vandaan. Ja, wat vind jij daar opvallend aan? Nou ja, wat je dus heel duidelijk volgens mij ziet, is dat er rechtse kiezers zijn die ontevreden zijn over het kabinet. Die hebben eigenlijk tot het laatste moment gedacht van ik kan PVV stemmen. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de peilingwijzer, daar staat de PVV nu nog, die is van vorige week, staat die op boven 10% van de stemmen. Dat halen ze nu niet, omdat die kiezers op het laatste moment besloten hebben, het is mevrouw Van der Plas die mijn onvrede kan vertolken. Wilco, heeft Geert Wilders van de PVV daarop gereageerd eigenlijk op deze ontwikkeling? Ja, dat heeft hij. Hij heeft Van der Plas natuurlijk ook gefeliciteerd. En hij geeft ook toe dat hij niet in staat is geweest om de maatschappelijke onvrede die er is, om die te vertalen in succes voor zijn partij. Laten we maar even naar hem luisteren. Ik denk dat de hele prestatie is als we dadelijk hopelijk, hè, met dat 0,5% verlies die 5 zetels zouden houden, waar we tegenaan zitten, dat nog een hele prestatie is als je ziet dat BBB uit het niets naar 15 zetels gaat. Daar is ze bijna niet tegen op te boksen. En nogmaals, dat heeft ze hartstikke goed gedaan. Dus ik gun haar dat ook van harte. Maar los van haar winst en het feit dat wij hopelijk gelijk zijn gebleven, is natuurlijk het grote nieuws dat de coalitie minder dan 1 op de 3 stemmen in de Eerste Kamer heeft. En verder van de meerderheid af is en alleen maar met GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de meerderheid kan komen. Dat is heel slecht voor Nederland. Dus het wordt instabieler erop. De vraag is of het kabinet de rit uitzet en of we niet later dit jaar nog... Maar hoe verklaart u dat die protest toch niet naar u gaat? Nou ja, het is natuurlijk de afgelopen maanden vooral ook over het thema van mevrouw Van der Plas gegaan. Stikstof hier, stikstof daar. Belangrijk thema. Dat is ook het thema waar de partij van mevrouw Van der Plas het monopolie bijna op heeft. Dus ik begrijp heel goed dat kiezers op dat thema naar haar toe zijn gegaan. Maar ik vind het nogmaals, en daar ben ik mijn kiezers ook heel erg dankbaar voor, als wij met die 15 zetels van de BBB uit het niets toch ons weten te handhaven zo rond die 5 zetels, dan is dat een enorme prestatie. Ja, een enorme prestatie van Van der Plas, zegt Wilders. Op één punt heeft hij geen gelijk. Hij zegt het kabinet kan alleen nog maar zaken doen via links, via PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer. Maar dat is niet zo. Hij kan ook, het kabinet kan ook zaken doen via BBB van der Plas. De vraag is natuurlijk of het gaat lukken, maar getalsmatig kan dat in elk geval. Nou, precies, want we kennen BBB natuurlijk heel erg vanwege hun stikstofstandpunt. Hun andere standpunten zijn veel minder voor het voetlicht gekomen. Hoe staan ze daar? Nou, dat is. Je kunt denk ik BBB het beste omschrijven als een partij, als een beweging die sociaal conservatief is. Kijk, als het gaat om dat stikstof, is het duidelijk. Hè? Ze zijn tegen die stikstofplannen. Ze vinden in elk geval dat het veel langzamer uitgevoerd moet worden. En dat er veel meer geld voor nodig is. En dat het kabinet de boeren meer tegemoet moet komen. Ze willen ook minder regels voor het bedrijfsleven. Ze willen een streng asielbeleid. Nou, dat zou je allemaal conservatief of rechts kunnen noemen. Maar als het bijvoorbeeld gaat om sociale onderwerpen, dus sociale zekerheid en ook om volksgezondheid, dan hangen ze vaak weer een beetje naar links. Dus wat dat betreft, en ze zitten natuurlijk ook pas 2 jaar in de Tweede Kamer. Dus dat moet zich ook allemaal nog een beetje uitkristalliseren. Maar als je er nu een etiket op moet plakken, zou ik zeggen sociaal conservatief. BBB heeft zich natuurlijk in die 2 jaar al wel voorbereid eigenlijk op dit moment dat het zo groot zou worden. Dat konden ze zelf ook niet bevroeden, zei Caroline van der Plas ook. Maar wat hebben ze gedaan om zich voor te bereiden? Wat ik begrijp is dat ze ook in al die provincies teams hebben van mensen die zich voorbereiden op die formatie. Ze hebben in vergelijking met andere partijen vrij lange kandidatenlijsten. Want je ziet bijvoorbeeld bij Forum, dat kwam echt aan de grens van hun kandidatenlijst als er mensen uitvallen toen ze de vorige keer zo'n goede uitslag hebben. Dus ja, je ziet dat ze in die zin zich hebben voorbereid. Aan de andere kant, ja, zo'n formatiespel, ook in de provincie, gaat natuurlijk echt om in welke mate je mensen kent, of je mensen kan bellen en of je mensen kan overtuigen om met je samen te werken. Hoe dat verloopt, ja, dat durf ik niet heel erg hard te zeggen. Nee. En denk je dat links nog wel ook tegenwicht gaat bieden aan deze partij? Want die proberen, GroenLinks en PvdA zeggen, wij zijn ook sterk in de Eerste Kamer. Gaan ze daar een punt van maken, denk je? Ja, dus de Eerste Kamer is in die zin echt anders dan de provincie. In de Eerste Kamer heeft het kabinet echt die keuze van gaan we over links of gaan we met de BBB. In veel van de provincies zal het toch echt gewoon zo zijn dat de BBB daar het initiatief bij de formatie heeft, dat die van nature meer naar CDA en VVD zal kijken als bondgenoten, zeker op die groene thema's. En dat dus in heel veel provincies linkse partijen uit die coalitie valt. Bedenk je, de Partij van de Arbeid zat in vrijwel alle coalities op dit moment in Nederland. Of ze dat kunnen herhalen nu in deze verkiezingen, dat betwijfel ik. Ja. Ja, het was zelfs zo, de Partij van de Arbeid zat in alle coalities van alle provincies. GroenLinks in 9 van de 12 provincies. Ja, met deze winst van BBB lijkt het inderdaad erg onwaarschijnlijk dat ze dat nog kunnen voortzetten. Ja. Als we weer toch even naar die BBB kijken. Het is heel gevaarlijk, maar wat kan deze ontwikkeling voor Tweede Kamerverkiezingen op termijn betekenen? Nou, dat ligt natuurlijk aan heel veel factoren. Bijvoorbeeld, wanneer komen die Tweede Kamerverkiezingen? Het zou best nog eens zo kunnen zijn dat de coalitie toch gaat proberen het zo lang mogelijk vol te houden. Hè. In de Tweede Kamer hebben ze ook een krappe meerderheid. Dus wat dat betreft kan het ook. Daarnaast hangt het natuurlijk ook heel erg af van hoe BBB het gaat doen. Weten ze daar intern de rust te bewaren? Of gaat het zoals bij allerlei andere nieuwe partijen uit het recente verleden? Hè? De LPF, Forum voor Democratie. Die zijn natuurlijk aan interne strubbelingen kapot gegaan. En het is nog helemaal niet te zeggen of BBB dat anders gaat doen. Ook al hebben ze zich daarop voorbereid. Maar ja, ze beginnen er nu door het succes van gisteren toch wel een beetje aan te denken dat ze ook bij Tweede Kamerverkiezingen wel eens een heel groot succes kunnen gaan boeken. Luister nog maar even naar Van der Plas. Even vooruitkijken, Tweede Kamerverkiezingen. Stel dat dit zo doorzet, durft u dan te denken al aan het premierschap? Ik heb niet de ambitie om premier te worden. Ik weet, daar heb ik nog niet zo over nagedacht van, oh, ik word de nieuwe premier van Nederland. Maar zo moet u er misschien wel over nadenken. Ja, dat ga ik misschien nu wel doen van what if, hè, wat als. Maar het kan ook een hele goede andere kandidaat zijn, hè. En nu, op dit moment, bevalt de rol als Kamerlid mij uitstekend. Luizende pels, dingen agenderen, dingen benoemen. En we zien wel. Komt tijd, komt raad. Ja, komt tijd, komt raad. De vraag is wanneer die tijd komt. Van der Plas had er nog niet erg over nagedacht. Maar ja, als je inderdaad de grootste kunt gaan worden, dan moet je er misschien toch wel een keer over gaan nadenken. Zometeen na 8:30 praten we verder over deze verkiezingen. En dan vooral over de kleinere partijen en de nieuwkomers, zoals de SGP, Denk en dus de nieuwkomers Volt en Ja 21. Een monsterzege, dat woord komt wel heel veel terug in de krant, hè? Ja, en Kaboom staat heel groot op de voorpagina van de Telegraaf, met 3 groene B's van natuurlijk Boer-Burgerbeweging. De Telegraaf spreekt van een verpletterende zege voor de rechtdoorzeepartij van Caroline van der Plas. Volgens Trouw legt de overwinning de kloof tussen stad en platteland bloot. De coalitie zit onder de blauwe plekken, schrijft de krant. Maar kan voor politieke steun waarschijnlijk wel 2 kanten opkijken. We hoorden het net ook wel, naar links of naar rechts. En het AD schrijft dat de kiezer een gele kaart heeft gegeven aan het kabinet Rutte 4. De premier moet nu alle zeilen bijzetten om zijn kabinet overeind te houden. Trouwens nog wel leuk om te vermelden. Het is nagenoeg alle landelijke kranten gelukt om een andere foto te vinden van Caroline van der Plas. Maar ze kijken op alle plaatjes wel even geschokt en uitzinnig. Gemeenten en instanties waarschuwen in Trouw dat het niet goed gaat met kinderen in opvanglocaties voor afgewezen asielzoekers. Kinderen van deze asielzoekers zouden soms zo wanhopig zijn dat ze een einde aan hun leven willen maken om te kunnen ontsnappen aan de uitzichtloze situatie. Er moet echt iets veranderen, zeggen ook jeugdartsen en leerkrachten. De tijd van vastgoedwinsten is voorbij, zegt ABN AMRO in de Telegraaf. De bank denkt dat er zware waardedalingen aan zitten te komen, onder meer vanwege kabinetsmaatregelen. Woningvastgoed daalt volgens ABN dit jaar 11% in waarde vergeleken met vorig jaar. En volgend jaar gaat er waarschijnlijk nog eens 3% van af. De Israëlische president Herzog heeft volgens de krant Haaretz zonder succes geprobeerd de rust terug te brengen in het land. Er is veel commotie over een plan van de regering Netanyahu dat volgens tegenstanders de democratie uitholt. Een compromis dat de president nog niet eens op televisie had gepresenteerd werd bij voorbaat al door de regering naar de prullenbak verwezen. Volgens Haaretz is een constitutionele crisis in Israël nog maar een kwestie van tijd. En NASA-astronauten lopen in de toekomst een stuk soepeler. Ze krijgen nieuwe ruimtepakken voor de nieuwe geplande maanmissie, meldt de Amerikaanse omroep PBS. Deze pakken zijn een stuk minder groot en astronauten kunnen makkelijker bewegen, vertelt de bouwer. I'll let Jim do some squats and lunges and just show off some of the mobility that the suit has and demonstrate some different movements. There's a variety of joints that we've put as well into the lower torso assembly, and this is going to be a huge improvement so the astronauts will be more comfortable, have an easier time walking, performing tasks, getting down to like to pick up a rock or something like that, or use a geology tool. Doordat meer onderdelen van het ruimtepak kunnen bewegen, kunnen astronauten bijvoorbeeld makkelijker bukken om iets op te pakken. NPO Radio 1. Diep in de nacht is een reddingsplan gemaakt voor een grote Europese bank. De Zwitserse bank Credit Suisse die krijgt een krediet van 50 miljard van de Zwitserse Centrale Bank. En de afgelopen dagen maakten beleggers en klanten zich steeds meer zorgen over het voortbestaan van Credit Suisse. Nick Wouters van de economieredactie, een reddingsplan voor een echt wel grote bank. Ja. Nou, dat doet wel een beetje denken aan de bankencrisis. Ja, dit zijn echt wel taferelen die we 15 jaar geleden ook gezien hebben met koersen die flink dalen, spoedoverleg van overheden, centrale banken die bijeenkomen en een persbericht tussen 1 en 2 vannacht van Credit Suisse, waarin ze inderdaad zeggen dat ze 50 miljard kunnen gaan lenen van de centrale bank. Dat doet daar inderdaad aan denken. Hoe groot zijn de problemen daar? Ja, daar zijn de problemen al een hele tijd heel groot. Verschillende oorzaken heeft dat. Witwasonderzoek is er geweest, verlieslatende investeringen, bestuur wat opgestapt is, klanten die weglopen, dat is al maanden aan de hand. En dan had je eerder deze week, de problemen in Amerika bij de Silicon Valley Bank, die daadwerkelijk omviel. En daardoor was de alertheid bij beleggers groot van, zijn er ook bij andere banken problemen? Nou, dan werd er meteen gekeken naar Credit Suisse. En had die bank ook nog slecht nieuws deze week te melden, dat ze de jaarverslagen van de afgelopen jaren, dat er mogelijk fouten in zitten, dat ze daarna gaan kijken. Kwam er gisteren nog bovenop dat de grote geldschieter van die bank zegt, wij gaan er geen extra geld in steken. Ja, en gisteren daalden de koersen heel hard van heel veel Europese banken, maar vooral van Credit Suisse. Daar ging echt bijna 30% vanaf. En het heeft dan niet zo heel veel te maken met die Amerikaanse bank, maar het sentiment dat er zorgen zijn over banken zorgde ervoor dat er echt wel weer een crisissfeer rond deze bank ontstond. Ja, en dan nog, in hoeverre is die 50 miljard genoeg om het echt te voorkomen, dat omvallen van die bank? Ja, de bank zelf zegt, wij staan er al goed voor, we stonden er al goed voor, en dit sterkt ons nog een beetje om nog beter ervoor te staan, is ook wat de Centrale Bank van Zwitserland nu zegt. Maar het is eigenlijk vooral bedoeld aan de buitenwereld om te laten zien, kijk, de Centrale Bank staat achter ons, wij gaan echt niet omvallen, wij worden gered als het nodig is. En ze willen hiermee vertrouwen kopen van de markt, en er dus ook voor zorgen dat die koersen niet nog verder gaan dalen en dan niet nog meer klanten weg gaan lopen. En de vraag is vooral, is dit gebaar van die centrale bank en dit plan wat nu gemaakt is genoeg om dat vertrouwen terug te krijgen? Ja, de boodschap die dus ook vooral wordt uitgestraald is geen paniek, geen paniek. Hoeven we dat ook niet te doen? Nou, een bankencrisis is het op dit moment zeker nog niet. Er zijn echt grote verschillen met 15 jaar geleden. We hebben nu alleen de Silicon Valley Bank in Amerika gehad, wat echt geen grote bank is. Er zijn nog geen grote banken omgevallen. En dat gaat nu ook niet met Credit Suisse gebeuren met deze redding. Dus op korte termijn in ieder geval is dat risico wel weggenomen. Maar als die bank wel om zou vallen, als het toch zou gaan gebeuren op, niet morgen, maar binnenkort een keer, dan heeft dat gevolgen voor alle grote banken. We hebben dat eerder gezien bij de bankencrisis. Hè. Als de ene bank in problemen komt, ja, leidt dat weer tot problemen bij andere banken. Dit is de nummer 2 van Zwitserland. Echt een grote jongen. Dus als die om gaat vallen, dan zijn de problemen groot. Aan de andere kant, banken staan er beter voor dan 15 jaar geleden. Beleidsmakers hebben ook geleerd dat ze snel moeten instappen. Dat heb je dus nu afgelopen nacht gezien met dat plan, ja, wat gemaakt is. En ja, het is nu afwachten. Gaan klanten, gaan beleggers dit geloven? Nou, de eerste tekenen zijn positief, want het aandeel zou 20% hoger gaan openen van Credit Suisse. Is wel heel veel van afgegaan, dus de schade is lang niet ingehaald. Maar het lijkt erop dat de markt nu denkt, dit is een positief signaal. Ja, en intussen komt de Europese Centrale Bank vandaag bijeen om een nieuw besluit over de rente te nemen. Wat zeggen ze daar over die banken? Ja, daar zal het ook heel veel over die banken gaan. Ook omdat die hogere rente juist voor problemen zorgde bij die Silicon Valley Bank in Amerika. En de vraag is, moeten centrale banken dan die rente nog wel verder gaan verhogen? Waarschijnlijk gaan ze dat wel doen. Maar ze zullen ook gaan zeggen dat ze heel veel vertrouwen hebben in de Europese banken. Dat er geen reden is om je zorgen te maken en proberen de rust op de financiële markten te herstellen. En ja, we gaan straks om 2:15 is dat ongeveer, zien of Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank dat lukt. Ja, ook daar geen paniek, geen paniek. Paniek zullen ze niet gebruiken. Ze zeggen, we staan er goed voor en alles is rustig. Dankjewel, Nick. Over ruim een uur spraakmakers. Ilene Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laat me raden waar het over gaat. Waar zou jij het nou over gaan hebben? Er zijn al aardig wat kwalificaties voorbijgekomen. Een aardschok, een mokerslag, een enorme dreun voor het zittende kabinet. Maar ook aan de andere kant historisch, eclatant, een duidelijk signaal. Die gaan natuurlijk over de enorme winst voor de BBB. Dus zeg het maar, zat u hoofdschuddend op de bank naar de uitslagen te kijken? Vreest u voor totale stilstand de komende jaren en zijn uw zorgen alleen maar groter geworden? Of is dit waar u op hoopte toen u gisteren uw stem uitbracht, omdat u uw partij nu heeft zien winnen? Geeft het eindelijk weer een beetje vertrouwen in de toekomst, omdat u het gevoel heeft dat er nu een partij groot is geworden waar wel naar burgers wordt geluisterd en waar het zittende kabinet toch echt wel wat mee moet? Kortom, praat mee op de stelling: deze verkiezingsuitslag geeft mij hoop op verandering. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. 0800 1101. De stelling dus: deze verkiezingsuitslag geeft mij hoop op verandering. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Overijssel is de vierde provincie waar alle stemmen van de statenverkiezingen nu zijn geteld. En ook in die provincie komt de boer-burgerbeweging als grootste uit de bus. In Overijssel haalde de partij ruim 31% van de stemmen. De rest komt niet boven de 10% uit. Eerder was al duidelijk dat de BBB ook in Drenthe, Flevoland en Zeeland de grootste is geworden. Ook landelijk lijkt de boer-burgerbeweging de grootste winnaar. De partij van Caroline van der Plas staat volgens een voorlopige prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. Ze noemt het zelf een signaal van de kiezer aan Den Haag. Mensen willen volgens haar een ander beleid. Verlies is er voor de regeringscoalitie. Voor VVD, D66 en ChristenUnie blijft het verlies beperkt. Maar vooral voor het CDA is de nederlaag fors. Die partij wordt bijna gehalveerd en gaat in de voorlopige prognose van 9 naar 5 zetels in de Eerste Kamer. De grootste verliezer van de statenverkiezingen is Forum voor Democratie. En nog ander nieuws. In Polen zijn 6 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. De infrastructuur daar wordt gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, er trekt nog steeds regen over. Ja, zeker. Maar in het zuidwesten van het land is het alweer droog aan het worden. Dat betekent dat het ook uiteindelijk elders in het land wel droog wordt. Want de stroming komt vanuit het zuiden tot het zuidwesten. In het noorden duurt dat wat langer. Daar kan het wel tot begin van de middag doorregenen. Maar uiteindelijk wordt het ook daar weer droog. Het klaart ook van tijd tot tijd op. De zon gaat af en toe schijnen. Het meest in het zuiden. Ja, en misschien dat die opklaringen in het noorden dan wat aan de late kant zijn om er nog echt van te profiteren. Daar de laagste maximumtemperatuur een graad of 10. In het zuiden wordt het 14 graden. En dat is allemaal aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Nou, en het weekend? Ja, het wordt eigenlijk alleen nog maar warmer. Althans, vrijdag lijkt de topdag te worden wat temperatuur betreft. Dan wordt het 14 tot 17 graden. De zon schijnt geregeld. Er vallen wel buien, de meeste in het westen van het land. En de zuidwestelijke wind is meest matig van kracht. Dat geldt ook voor de zaterdag. Dan leveren we wel weer een graadje in op veel plaatsen. Maar goed, het blijft natuurlijk erg zacht voor de tijd van het jaar. Met zonnige momenten, maar in de loop van de dag kunnen er ook buien vallen. En opnieuw trekken de meeste buien over het westen van het land. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het hoogtepunt van de spits ligt net achter ons. De files met de meeste vertraging die staan nu nog op de wegen in Noord-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. Wat opvalt is ook de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Den Horen heb je nog een half uur tijdverlies door de nasleep van een ongeluk. In Noord-Holland heb je ook nog een half uur oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar is het heel druk tussen de knooppunten Kooimeer en Rottepolderplein. En het verkeer op de A27 van Breda naar Gorkum moet heel veel geduld hebben. Tussen Breda en industrieterrein Avelingen heb je al met al bijna een uur tijdverlies. Ster. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Wij zijn Tio, ontwikkelaars van jong talent, zoals Adaya. Op Tio hebben we erg kleine klassen. Of Justin. Hierdoor is de interactie met je docent veel beter. En Pauline. Ze kijken ook individueel naar wat je nodig hebt. Wij zijn Tio, developing potential. Ontdek onze mbo, hbo en masteropleidingen op tio.nl. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren. Met glasheldere beloftes. Benieuwd welke talenten uw zoon of dochter bij Tio kan ontwikkelen? Bezoek een van onze open dagen. Voor data en locaties kijkt u op tio.nl. Het Avrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassiekers, onbekende meesterwerken en verrassende premières. Uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en gerenommeerde gastensembles. Maak het zelf mee, kom luisteren en laat je betoveren in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Kijk voor het programma en kaarten op tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. De nieuwkomers hebben het deze verkiezingen goed gedaan. De BBB natuurlijk, de grote winnaar. Maar ook Volt en JA21 krijgen een vertegenwoordiging in de provincies en dus ook in de Eerste Kamer. Politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden en politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, hoeveel zetels worden het er in de Eerste Kamer voor die twee? Volt haalt... Ja 21 haalt 3 zetels. Volt haalt er 2. Nou, en dat is voor nieuwkomers best een goede prestatie. Van Ja 21 kan je natuurlijk zeggen... het is niet helemaal een nieuwkomer. Want ze hadden zich bij Ja 21 aangesloten als ex-forumleden. Dus bijvoorbeeld Annabel Nanninga zat eerst voor Forum in de Eerste Kamer. Maar geen slecht succes. Maar het steekt natuurlijk wel een beetje bleek af bij die enorme winst van de boer-burgerbeweging, mogen we wel zeggen. Ja, want dat lijken er 15 te worden. Ja, maar toch zijn ze best tevreden. Volt-leider Laurens Dassen bijvoorbeeld, die vertelt aan verslaggever Edwin van den Berg hoe blij die is met het verkiezingsresultaat. Dit is natuurlijk waar je met elkaar de afgelopen maanden, eigenlijk jaren naartoe werkt, met z'n allen. En dat is natuurlijk fantastisch dat het lijkt alsof we in ieder geval in de provincies wat we nu weten binnenkomen en in de Eerste Kamer. Dus dat is geweldig. De drie provincies, Noord-Holland, Brabant, Overijssel. We moeten nog even afwachten wat de rest doet. Hè? Waar gaat dat ook om en nabij naartoe? Het zijn natuurlijk prognoses, dus we houden altijd de slag om de arm. Morgen weten we het pas zeker. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we in ieder geval het redelijk goed doen. En daar zijn we echt heel blij mee. Wat betekent dit voor een jonge partij als Volt is? Nou ja, kijk, we bestaan 4 jaar en we zitten nu op het Europees niveau, in de Tweede Kamer, in de provincie, in de gemeente en dan wel ook in de Eerste Kamer. Dit betekent dat voor ons dat het geluid wat wij brengen, namelijk genuanceerd, optimistisch, toekomstgericht, verbindend, dat aanslaat bij mensen. En daar zullen wij dus ook mee doorgaan om dat geluid te brengen. Want er zullen moeilijke keuzes in Nederland gemaakt moeten worden om die grote transities aan te pakken. Dat zullen we met elkaar ook moeten doen en daar zullen wij ons voor blijven inzetten. Ja, Dassen van Volt hartstikke tevreden dus. En je kunt denk ik ook wel zeggen dat ze geen last hebben gehad van de enorme strubbelingen in de Tweede Kamerfractie met het Kamerlid Gundogan, die uiteindelijk bij Volt is verdwenen. Nou, en ook Joost Eertmans van Ja 21, die was gisteren hartstikke tevreden met de 3 zetels die zij in de Eerste Kamer lijken te gaan krijgen. Ja, 21 is er natuurlijk wel met een mooie groene vink bijgekomen. We hebben 3 zetels gewonnen. Dus wij zijn wel een van die spaarzame winnaars op een avond van veel verliezers. Dus ja, het is een verdubbeling dan wat we nu hebben. We hebben nu 3 in de Tweede Kamer, er komen er nu 3 in de Eerste Kamer bij. Waarschijnlijk in alle provincies ook zetels. Dus wij gaan op eigen kracht nu mensen leveren. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. En waar bent u nou het meest blij om? Om het feit dat volgens de exit polls dus de coalitie er met 8 zetels op achteruit gaat? Of dat links, GroenLinks en de PvdA hebben het er dan over, 1 zetel erbij krijgen? Ja, uiteindelijk is het niet zo relevant wie de grootste is of wie er 1 verliest of erbij, of erbij krijgt. Het belangrijkste is de optelsom. En die blijkt nu naar links en naar rechts te kunnen uitvallen voor het huidige kabinet. Wij gaan er vanuit naar deze uitslag. Zo'n enorme overwinning voor BBB en wij ook in de plus bij J21... dat er serieus naar rechts gekeken wordt voor de plannen die er nu liggen. En wat als dat niet gebeurt, als de coalitie de samenwerking zoekt aan de linkerkant? Nou, dat vind ik een absolute... schande eigenlijk naar de uitslag van vandaag. Hoe noem je dat? Dat is gewoon een belediging van de kiezer, want die heeft... Ja, exit poll nog, hè? Ja, we moeten natuurlijk slag om de armen houden, maar er is natuurlijk een enorme dreun uitgedeeld. En dat kan je niet negeren. Nee, zei Joost Eertmans. Je kunt het niet negeren. Wat zou hun invloed dus zijn in de EK, in de Eerste Kamer, denk je? Oh, pardon. Ze kunnen natuurlijk wel een rol gaan spelen. Het kabinet moet meerderheden gaan zoeken in die Eerste Kamer. Daarvoor kunnen ze naar die linkse partijen kijken. Maar ook naar de rechterkant. BBB natuurlijk met die 15 zetels. Maar ook Ja 21 met 3 zetels legt toch wat dat betreft kan enig gewicht in de schaal leggen. Dus het is absoluut denkbaar dat een partij als Ja 21 aan de rechterkant enig gewicht gaat krijgen, enige invloed gaat krijgen. Maar dat geldt vervolgens ook weer voor Volt. Want die zou weer aan de meer linkse, aan de meer progressieve kant, hè, dat is een partij die toch overeenkomst heeft met D66... die zou aan die kant de coalitie aan de meerderheid kunnen helpen. Dus ik denk dat we de komende tijd meer gaan horen van Ja 21 en van Volt. Maar nogmaals, BBB is de grote winnaar van deze verkiezingen. Precies. Simon Ortjes, als we toch nog even kijken naar een paar andere kleine partijen. De SGP bijvoorbeeld, lijkt een zetel te verliezen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk een hele stabiele achterban heeft. Hè, het heeft een hele stabiele achterban, maar Bij de laatste verkiezingen hadden ze een restzetel gewonnen. Ze gaan nu in percentage er zelfs iets op vooruit. Maar omdat in deze berekening het spel met de restzetels nog niet weergegeven wordt, toen had Forum in Zuid-Holland de SGP een extra restzetel gegund. Ja, en daarmee stonden ze op 2 zetels, terwijl ze ook heel lang 1 zetel hebben gehad. En dus de vraag is nu ook van welk spel er nu gespeeld wordt om die restzetels te gaan verdelen. Dan kan zowel GroenLinks, Partij van de Arbeid kunnen daarin samenwerken, de coalitie kan daarin samenwerken, maar ook op rechts kunnen partijen besluiten dat ze net een restzetel aan een andere partij kunnen geven, om daarmee in de hoop die meerderheden ook weer anders te kunnen maken. En hoe zit het met wat de ChristenUnie nu in de Eerste Kamer lijkt te gaan krijgen? Ja, voor de ChristenUnie is het geen goede uitslag. Ze gaan echt achteruit. En dat zouden ze een zetel zouden ze verliezen. Opnieuw, hè, er bestaat ook een mogelijkheid dat de coalitie zegt, de ChristenUnie is de partij die wij een restzetel kunnen gunnen. Maar dat is echt afhankelijk van de uitslagen. Daarvoor moeten we die provinciale uitslagen precies spellen om te kijken welk spel daar gespeeld kan worden. 50PLUS, nog zo'n kleine partij, die lijken ook een zetel te verliezen. Er houden dan nog maar 1 over. Waar verliezen zij hun kiezers aan? Is dat duidelijk? Dat zou ik niet heel hard durven zeggen. Besef wel, in heel veel peilingen stond 50PLUS op geen zetel. Ik denk eerlijk gezegd dat ook bij 50PLUS het een miraculeuze avond was, waarbij ze opnieuw een feest kunnen vieren. Immers, ze waren hun zetel in de Tweede Kamer al verloren, interne strubbelingen. In de Eerste Kamer leek ze niet te gaan winnen. En dus nu houden ze wel 1 zetel. Dat zouden zij daar ook als overwinning kunnen vieren. Ja, dat is anders bij Denk, want die lijken geen zetels te halen. Ja, nee, Denk haalt geen zetels. En het is eigenlijk best opmerkelijk, want die waren ook heel consistent eigenlijk bezig om in heel Nederland onder Turks-Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse kiezers een sterke basis op te bouwen. Maar eigenlijk, daar gaan ze enorm achteruit. Ze hadden statenzetels in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht. Hadden statenzetels, maar die lijken ze allemaal op basis van de huidige uitslagen te verliezen. En dat zei ik heel bijzonder, want ja, die Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kiezers, zijn die thuisgebleven deze keer? Omdat ze geen vertrouwen hebben, zijn die naar een andere partij toegegaan? Kan ik me lastig voorstellen, dus daar is het wel echt een vraag. Ja, ze hebben wel op een hele merkwaardige manier campagne gevoerd, want we hebben ze heel weinig gezien de afgelopen weken in de campagne. En bijvoorbeeld partijleider Farid Azarkan bedankte ook voor deelname aan het radiodebat. Ja, dan lijkt het bijna alsof je niet wilt winnen. En als we het over kleine partijen hebben, dan hebben we het ook over de grote winnaar van de vorige keer, Forum voor Democratie, want nog maar op 2 zetels. Wilco heeft Baudet al gereageerd. Ja, die heeft gereageerd en die heeft natuurlijk een ongekende prestatie, mag je wel zeggen, van 12 naar 2 zetels. Maar Baudet die reageerde eigenlijk best tevreden, want Forum houdt volgens hem nog steeds stand. Wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien, is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar, een project is van de lange adem. Dit is... Kijk, wij handhaven ons. Zoals het er nu uitziet, in alle provincies zijn we gewoon vertegenwoordigd. Blijft het FVD-geluid gehoord worden? Is er een bruggenhoofd waar wij terecht kunnen... Het lijkt nu op 2 zetels in de Eerste Kamer, maar hoogstwaarschijnlijk worden er 3. Dat hebben we zitten berekenen. Dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. Baudet is bijna euforisch, maar ik denk dat we wel mogen concluderen dat Forum toch ten onder is gegaan aan radicalisering. Hè, aan de antisemitische en de racistische geluiden uit die partij. En de onverbloemde steun voor Poetin, hè, mijn held, heeft Baudet hem genoemd. Ja, die heeft de partij toch misschien ook wel een beetje parten gespeeld, deze campagne. Straks na 9 uur, dan praten we nog 1 keer verder. Dan zoomen we even in op de coalitiepartijen en dat nieuwe linkse blok. Voor Virgil van Dijk en Cody Gakpo zit het Europese seizoen erop. Liverpool moest gisteravond in de Champions League met 4 doelpunten verschil winnen van Real Madrid om naar de laatste 8 te gaan. Dat leek vooraf bijna onmogelijk. En dat was het ook. De Engelsen verloren met 1-0 en liggen er dus uit in de Champions League. Van Dijk was na afloop realistisch. Hij zegt tegen BT Sports dat winnen van Madrid te lastig was. Zou voor Van Dijk ook de eerste keer zijn. In my time at Liverpool, with the games we've played against Real Madrid, I've never won against them, so obviously there was something that we wanted to do. We wanted to win, but still, you know, I think the first half we could have scored, and it could be a totally different game. But today was definitely all about the small margins. And second half, I think you try your absolute best at times, and you could just come too short. Ja, de wil om te winnen was groot, zegt Virgil van Dijk, maar uiteindelijk kwam Liverpool gewoon tekort. Een opvallend plan van NEC om de voetbalclub financieel gezond te houden. Directeur Wilco van Schaik zegt tegen Omroep Gelderland dat hij een complex met 200 appartementen bij het stadion van Nijmegen wil realiseren. Stadion De Goffert moet grondig worden gerenoveerd. De gemeente wil daar geen geld in steken. En dus komt Van Schaik met een eigen alternatief plan, de opbrengst van de verkoop van appartementen, dan in het stadion stoppen. Volgens de NEC-directeur kan de club dan meer inkomsten genereren en verder doorgroeien. De gemeente moet zich nog over deze plannen buigen. Het onder de 18-team van AZ heeft weer voor een stunt gezorgd in de Champions League voor jeugdspelers. Eerder wonnen de talenten al knap van Barcelona. Gisteren werd ook Real Madrid uitgeschakeld. AZ is dus nu halve finalist. Het jeugdteam van Real Madrid had dit seizoen nog niet verloren, maar in Weidewormen wel. 4-0 werd het daarvoor AZ. Daniel Beukers was de man van de wedstrijd en scoorde 2 doelpunten, was te horen bij Ziggo Sport. Beukers kan ingrijpen. Een beetje een slappe paas van. Daar komt hij. Jacoba Ramon. En de weg ligt open naar 4-0 voor AZ. Ja! Nummer 4 en de tweede op deze middag van Daniel Beukers. En in de halve finale van de Champions League voor jeugdspelers moet AZ het opnemen tegen Sporting Portugal. En nog meer Nederlandse stuntwerk, zal ik maar zeggen. Wielrenner Arvid de Klein is geen grote bekende, maar zorgde voor een grote verrassing door de wedstrijd Milaan-Turijn te winnen. Die koers werd in 1876 voor het eerst georganiseerd. De oudste wielerklassieker ter wereld. En de Klein is de eerste Nederlandse winnaar. Arvid de Klein, kende jij hem? Nee. Nou, ik ook niet. En hij is dus geen bekende. Maar hij is 28 jaar en rijdt zijn hele carrière al voor kleine ploegen. Zijn overwinning van gisteren is zijn eerste op dit niveau. Hij versloeg in de sprint grote namen als Dylan Groenewegen en de Colombiaan Fernando Gaviria. En dat maakt de Klein trots. I feel great. I feel actually really great. The team did an amazing job by putting me in good position. And eventually... When I went through the 300 meter corner, I knew I'm gonna win. I felt it. Arvid de Klein, onthoud die naam, zou ik bijna zeggen. Hij voelde zich geweldig, zegt hij. Zat in goede positie voor de sprint. En op 300 meter voor de finish voelde hij dat hij ging winnen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is vooral nog druk op de wegen in Noord-Holland, Noord-Brabant en rond Groningen. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Daar heb je tussen Leek en Groningen-West 25 minuten vertraging, want er is daar maar één rijstrook open. Op het moment dat de meesten van ons 's avonds naar bed gaan, begint voor meer dan 1 miljoen Nederlanders regelmatig pas de werkdag. Over deze nachtwerkers is al jaren bekend dat ze een verhoogd risico lopen op onder meer hart- en vaatziekten. Maar nu is door het RIVM en TNO ook bekeken wat ze ervan vinden om in die stille uren van de nacht te werken. En wat blijkt, ondanks die verhoogde gezondheidsrisico's heeft lang niet iedereen er moeite mee. Jeroen Brouwers is een van die nachtwerkers. Hij werkt bij chemiefabriek Gemoers in Dordrecht, waar de productie 24 uur per dag doordraait. En hij legt uit hoe zijn dag eruit ziet. Wij eten vroeg, want we hebben een kleine man, dus die gaat ook vroeg naar bed. Dan ga ik mijn bed in. En dan probeer ik 3 uur slaap te pakken, want een mens heeft een slaapcyclus. Dus 3 uur is een goede cyclus. En dan is het tijd om in de auto te stappen hier naartoe. En dan is het een half uurtje rijden vanuit Rotterdam. En dan omkleden en dan gaan we beginnen, wachten overdracht. Oké, dat was veiligheid. Ik vind dat wel lekker. En alleen soms is het ook zwaar, dus het is een beetje afhankelijk van wat er van tevoren allemaal is gebeurd. Dus heb je een zware dag gehad, heb je niet voor kunnen slapen, dan kijk je misschien een beetje op tegen de nachtdienst. Maar heb ik een goede voorslaap gehad, zeg maar, dan ga je vlijtend de nachtdienst door. Maar het wordt wel steeds zwaarder. Dus ik ben natuurlijk begonnen met nachtdiensten lopen toen ik 18 was. Ja, en nu ben ik 39, dus dat is 21 jaar later. En ik merk wel dat ik die 12 uur van vroeger slapen na nachtdienst, dat lukt niet meer. Wanneer is het voor jou moeilijk in de nacht? Nou, meestal komt het, dat is mijn tweede nacht en dan rond een uur of 5, 6. Ja, dan ga ik wel langzaam door een dal heen, zeg maar. En het moeilijkst vind ik eigenlijk naar huis rijden. Het is mij dus wel eens gebeurd dat ik bij de A59 bij Raamsdonk-Sfeer voor het stoplicht stond. En dat de auto's aan het toeteren waren. En dat het stoplicht groen was. En ik slaapgevallen was. Dus dat zijn de minder leuke dingen natuurlijk. Zei Jeroen Brouwers. Karin Proper van het RIVM, zei het onderzoek naar de nachtwerkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij zegt dus, ik heb wel moeilijke momenten, maar over het algemeen goed te doen. Dat blijkt ook een beetje uit uw onderzoek, hè? Staat u daarvan te kijken eigenlijk? Staan we daarvan te kijken. De resultaten van ons onderzoek laten wel een wat gemengde beeld zien. En dat hoorde je eigenlijk net ook al van deze nachtwerker. Waarbij er zowel positieve als negatieve aspecten van het nachtwerk zijn genoemd. En wij hebben 50 nachtwerkers gesproken over de ervaren impacten die dat nachtwerk heeft. En daarbij hoorden we weliswaar de nodige negatieve effecten. En die hadden te maken zowel op de fysieke gezondheid, de mentale gezondheid, maar ook op sociaal vlak. En daarbij kun je denken aan vermoeidheid, verminderde slaapkwaliteit. Ja, ook dat hoorden we zojuist terug. Ja. Waardoor ze weinig energie hebben, maar ook andersoortige klachten, zoals hoofdpijn of maag-darmklachten. Wat betreft die mentale gevolgen, blijkt uit ons onderzoek dat ook nachtwerkers aangeven dat ze vooral tijdens de nacht en de dagen daarna nog beperkingen ervaren in het functioneren. Hè? En minder alert zijn, minder geconcentreerd, maar ook negatieve emoties, zoals wat irritaties. En dat komt doordat je bioritme verstoord is? Ja, dat is over het algemeen wel een van de belangrijkste mechanismen waardoor de gezondheidseffecten van het nachtwerk optreden. En wat we overigens ook zagen, dat was wel een belangrijke uitkomst, was dat nachtwerkers meer dan 2,5 keer zoveel kans hebben op een slechte werk-privébalans. Dan werknemers die overdag werken. Mm-hmm. En deze nachtwerkers geven aan dat ze het lastig vinden om die werk- en privétaken te combineren. En geven aan dat zij door het nachtwerk minder tijd met hun familie of met een partner of kinderen kunnen doorbrengen. Waarbij je ook weer ziet dat dat niet voor iedereen gold. En daar zie je weer dat gemengde beeld. Want een deel van de nachtwerkers, ja, die vaart er wel bij. Die gaat weer fluitend naar het werk in de nacht. Zoals het net ook werd genoemd. En geeft aan juist die privétaken goed te kunnen combineren als ze nachtdiensten draaien. En er bijvoorbeeld zijn voor de kinderen om ze naar school te brengen of op te halen, et cetera. Ja. Maar wanneer geldt het eigenlijk als nachtwerk? Tussen welke tijden? Dat is wanneer je minstens 1 uur tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends werkt. Okay. We hebben ook gebruik gemaakt van enquêtegegevens. En daarbij hebben we nachtwerkers gedetailleerd op basis van de vraag: werkt u wel eens 's nachts? Dat wil zeggen tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Dan ben ik een van die mensen, want wij beginnen om 5 uur 's ochtends. 4 uur gaat de wekker. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel redenen waarom je in de nacht moet werken. Heeft u daar nog naar gekeken waarom mensen in de nacht gaan en willen werken? Ja, klopt. Ja, dat hebben we bekeken. En dat hebben we zowel bij werkgevers als bij werknemers nagevraagd. En daaruit kwam dat de belangrijkste reden voor nachtwerk is dat het direct uitgevoerd moet worden. En dat het werk eigenlijk 24 uur per dag door moet gaan. Daar kun je denken aan, daar vallen jullie weliswaar niet onder. Werken in de zorg, brandweer, politie, beveiliging. Maar andere redenen zijn bijvoorbeeld ook economische redenen of praktische redenen. Wat je vooral ook ziet in de industrie, dat machines 24 uur per dag door moeten draaien. Omdat het anders economisch oninteressant is. Ja, en die economische reden is inderdaad ook weer heeft te maken met het behalen van productiedoelstellingen bijvoorbeeld. Want is daar nog wel, als je kijkt naar de gezondheidsrisico's die er dus ook wel degelijk zijn, is daar dan wel winst te halen als bedrijven het nachtwerk zouden stoppen? Of is dat daar gewoon niet mogelijk? Ik denk vanuit gezondheidsoogpunt zou er zeker een winst te behalen zijn. Daarbij kun je de vraag stellen of dat maatschappelijk altijd realistisch is. En dat werd ook wel bevestigd in ons onderzoek, waarbij de nachtwerkers, maar ook de werkgevers, zowel de nachtwerkers als de werkgevers aangaven dat het meeste nachtwerk niet te vermijden is. Nee, precies. Nee, bij ons zitten ook mensen in de nacht voor de radiobulletins bijvoorbeeld. Ja. Ja. En wat we dan ook juist van belang vinden is te kijken, ja, hoe kun je nou die negatieve gevolgen, die risico's, hoe kun je die nou verminderen? En is belangrijk dat er meer kennis komt over mogelijke oplossingen. En hoe die ingevoerd kunnen worden. Dank u wel, Karin Proper, onderzoeker bij het RIVM. NPO

Nou, het lijkt allemaal nog spectaculairder te worden dan eerder vanochtend. Hè? Want vanochtend vroeg dachten we, BBB wordt de grootste in 10 van de 12 provincies. Maar zoals het er nu naar uitziet, zouden dat wel eens alle 12 de provincies kunnen worden. Want in Noord-Holland, daar ging de VVD aanvankelijk op kop. Daar gaat nu BBB op kop. En in Utrecht ging GroenLinks aan kop, maar is het nu een nek-aan-nek race geworden. Dus ja, met zekerheid is er nog niks over te zeggen, maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat als alle stemmen echt geteld zijn, dat de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas in alle 12 de provincies de grootste partij is. En ja, ik weet het niet zeker, Simon misschien wel, maar volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd bij provinciale statenverkiezingen. Bij mijn weten ook niet, nee. Nou, dan zouden ze echt een uniek resultaat te maken hebben. En ook nog een nieuwe partij. En dan zouden ze dus ook nog met meer zetels in de Eerste Kamer komen? Is dat lastig te zeggen? Nee, dat is op dit moment nog niet te zeggen. En sowieso is de uitslag, voor de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen moet je nog wel meer slagen om arm nemen dan voor die. Ja, dat is vrij ingewikkeld. Dus ja, daar is op dit moment. Maar ze worden in elk geval daar met 15 zetels ook de grootste partij. Een beeld dat sowieso niet veranderd is het verlies van het CDA. Nou, ja, met van oorsprong wortels in die agrarische sector. Een slechte avond, hoor ze. Een hele slechte avond. Het CDA leidt een ongekende nederlaag. Bijna gehalveerd. Ze houden nog maar 5 van de 9 zetels in de Eerste Kamer over, is het beeld nu. Dat komt dan bovenop de nederlaag die ze ook al bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben geleden. Toen gingen ze van 19 naar 15 zetels daar. Dus het gaat daar niet goed. Voor de tweede keer een nederlaag onder leiding ook van Wopke Hoekstra. En die stak dan ook gisteravond zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Dit is een hele bittere pil. En laat ik beginnen met BBB ook bij u te feliciteren, want die hebben iets ongelooflijk knaps gedaan. Overigens ook een paar andere partijen en daarmee ja, hebben we te maken met een absolute aardverschuiving. En zie je dat de coalitie, maar vooral wij enorm verliezen. Toch terug naar het CDA. Had u gedacht dat u het stiekem toch beter dan de peilingen zou doen? Ja, kijk, de uiteindelijke uitslag die zullen we nog moeten afwachten. Hè, maar 5 Eerste Kamerzetels, dat is voor het CDA natuurlijk niet in de buurt van goed genoeg. Ook de andere coalitiepartijen verliezen zetels in de Eerste Kamer. Wat betekent dit voor de coalitie? Ja, dat is te vroeg om dat nu allemaal te duiden. Daar hebben we ook eerst de definitieve uitslag voor nodig. Dus dat vind ik ingewikkeld om daarover te speculeren. Mijn eigen ervaring van 5 jaar in het kabinet en daarvoor 6 jaar in de Eerste Kamer is dat daar vaak wel een weg te vinden is. Maar wat veel belangrijker is, is dat dit natuurlijk een keihard en glashelder signaal van de kiezer is richting Den Haag. Dat we mensen volstrekt onvoldoende hebben weten te verstaan. En dat moeten wij, onze CDA en ik, mij ook persoonlijk aantrekken. Ja, want de BBB die heeft vooral problemen met het stikstofbeleid van het kabinet. Gaat dat beleid nu ook anders worden? Ja, dat vind ik niet nu hier aan mij om daar nu over te speculeren. Ook omdat we hebben een eerste duiding van de uitslag. Maar we moeten het stof nu eerst even laten neerdalen voordat ik daar met allerlei analyses kom. Ja, je hoort de teleurstelling bij Hoekstra doorklinken. Wat hij niet zegt is dat zijn partij, het CDA, op dit moment helemaal geen belang heeft bij een kabinetscrisis. Want ja, als je kijkt naar de uitslag van gisteren, dan zou zo'n kabinetscrisis met daarop volgend een nieuwe Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk voor het CDA ook rampzalige gevolgen kunnen hebben. Tegelijkertijd is het ook wel onzeker wat er nu bij de partij gaat gebeuren. Er zijn er natuurlijk heel veel volksvertegenwoordigers, bestuurders die raken hun functie kwijt in de provincies. Dat gaat ongetwijfeld ook veel interne onrust geven, die ook gevolgen zou kunnen hebben voor de positie van Hoekstra, die zelf voor de verkiezingen zei, ik blijf. Maar of dat ook allemaal gaat lukken, of ze daar de gelederen gesloten weten te houden, dat moeten we de komende tijd nog maar even afwachten. Simon, en daar hebben we het vanochtend al heel vaak over gehad, over dat kabinet, wat het betekent voor de stabiliteit daarvan. En eigenlijk kunnen ze bijna niet anders dan elkaar blijven vasthouden, hè? Nou ja, je kan ook zeggen, de verhoudingen zullen harder worden nu. Er hebben partijen verloren, die zullen nog meer zeggen van, nou ja, ik kan geen verdere compromissen sluiten. Dat geldt natuurlijk voor het CDA op stikstof, die nu het BBB natuurlijk aan hun kant heeft om die stikstofdoelen ook gewoon, hè, daar meer flexibiliteit in te zoeken. Maar ja, D66 heeft ook verloren. En ik zou ook misschien kunnen zeggen, wij willen daar niet op bewegen. Bro, hè, dat kan ook, je kan ook zien, zo'n kabinetscrisis komt dat partijen rationeel andere verkiezingen willen. Het kan ook omdat ze gewoon tegenover elkaar staan en niet verder kunnen. Dus bol, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar hè, je ziet na verloren statenverkiezingen, bijvoorbeeld in 1982, dat partijen dieper in die groef terechtkomen en dan vervolgens dat een kabinet kan vallen, gewoon omdat die partijen er niet meer samen uitkomen. Hoe groot acht je de kans dat ze kunnen vallen? Ik acht die kans nog steeds groter dat ze blijven dan dat ze vallen. Maar ik zou niet wegvlakken dat zo'n uitslag ook de verhoudingen heel erg kan verharden. Maar dat betekent dat je op een hele rare manier gaat regeren. Echt op onderdeel, op onderwerp. Nou, dat doet Rutte eigenlijk al 13 jaar op onderwerp. Ik bedoel, hij heeft allerlei akkoorden gesloten. Daar is hij heel flexibel in. De vraag is alleen in hoeverre D66 aan de linkerkant en CDA aan de rechterkant dat kunnen accepteren, dat er meerderheden komen die misschien tegen hun gewenste punt ingaan. En voor D66 zal het natuurlijk echt het stikstofbeleid zijn, waarop het nu duidelijk is dat het heel lastig wordt om uit te voeren, maar dat het voor hun echt een heel belangrijk punt is. Ja, want aan de andere kant, qua stikstofbeleid heeft bijvoorbeeld D66 weer GroenLinks en PvdA aan zijn kant. Ja, maar het CDA natuurlijk zal nu zich meer bevestigd voelen in een punt dat die doelen misschien te hard zijn geformuleerd en dat ze er meer flexibiliteit in willen. Dus je ziet als daar hoe die verhoudingen zich zouden kunnen verharden, alhoewel het inderdaad niet rationeel is voor deze partijen om die verkiezingen te houden, want dat zal dan ook een enorm slagveld worden. En wat natuurlijk ook nog een rol speelt, ze zijn niet alleen verdeeld over het stikstofbeleid, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld migratie en ook als het gaat om het klimaatbeleid, zijn de meningsverschillen tussen de regeringspartijen al heel groot. Dus ook dat, ook dat kan nog weer, dat gaat gevolgen hebben de komende tijd. Ja. Als we even kijken naar GroenLinks en PvdA, ook best wel bijzonder om te zien, twee partijen die voor elkaar juichen. Ja, dat is inderdaad, dat verwacht je niet zo snel. Maar ze zijn daar natuurlijk bij PvdA en GroenLinks ook een beetje uit armoede. Omdat het de laatste jaren niet geweldig goed gaat met links. Natuurlijk toch in een samenwerkingsproces gestapt. Dat lijkt nu enige vruchten af te werpen. De PvdA heeft 1 zetel gewonnen. GroenLinks blijft gelijk. Samen hebben ze dan, lijkt het nu, ook 15 zetels. Net als BBB. Maar dan wel twee partijen. Maar dat geeft ze toch een machtspositie in die Eerste Kamer. En vandaar dat ze nu toch hartstikke blij zijn. Laten we even luisteren naar de speech van Jesse Klaver. Wat het mooiste moet nog komen: de Partij van de Arbeid wint de zetel. Rustig. Maar het allerbeste moet nog komen. Onze ambitie was om de grootste fractie te worden in de Eerste Kamer. Voor het eerst in 20 jaar een linkse fractie die de grootste wordt. En op dit moment is dat nog steeds mogelijk. De Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de Eerste Kamer de grootste. Jesse Klaver dus van GroenLinks, die toen nog vanuit ging dat ze de grootste werden. Nou, misschien worden ze net zo groot als BBB, maar wel groot. Simon, hoe eensgezind denk je dat ze daarin zullen zijn? Zullen ze echt één fractie vormen? Ja, de belofte om één fractie te vormen, die beslissingen zijn genomen. Dat zie ik niet dat het teruggedraaid wordt. Je zag in de laatste periode dat ze heel veel hetzelfde stemmen. Hè? Dat ze anders stemden over het CETA-verdrag was eigenlijk heel erg uitzonderlijk. En ja, die belofte dat ze één fractie gaan vormen, dat zie ik echt wel gebeuren. Je moet natuurlijk wel dat verhaal van Klaver iets nuanceren. Hè? Ze worden misschien de grootste fractie, maar als je die percentages bij elkaar optelt die ze halen, dan gaan ze achteruit ten opzichte van de vorige verkiezingen. En zit BBB ver voor hun in percentages. Dus hebben we misschien dat ze met mooi restzetelspel nog de grootste kunnen worden. Maar electoraal gezien zijn ze dat zeker niet. Ja, een pikant detail. Ze hadden daar de hoop, de wet al over gespeculeerd, dat lijsttrekker Rozemuller van GroenLinks misschien wel voorzitter van de Eerste Kamer zou kunnen worden. Want die gezamenlijke fractie zou dan, als die fractie de grootste zou zijn. Maar ja, als je dit zo hoort, dan moet misschien wel iemand van BBB voorzitter van de Eerste Kamer worden. Dat gaan we afleiden. Sowieso, Wilco, helemaal afsluitend, we gaan interessante politieke tijden tegemoet. We gaan ons niet vervelen en we gaan er nog veel over spreken, Astrid. Wilco Boom en ook politicoloog, het is helemaal niet zo'n moeilijk woord, politicoloog Simon Otjes, dankjewel. Graag gedaan. En dat er nog steeds geen definitieve uitslagen zijn, komt doordat het tellen van de stemmen vannacht nogal traag ging. Sommige gemeenten zijn zelfs gestopt met tellen. Een daarvan is de gemeente Moerdijk. Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van die gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest u stoppen? Ja, op een gegeven moment ga je merken aan de mensen dat ze te vermoeid raken. Dan krijg je ook vanuit BZK het signaal van er mag gestopt worden. Want we krijgen signalen dat de mensen echt gewoon over de top heen gaan. En dan geldt gewoon kwaliteit boven snelheid. En wanneer gaan ze weer verder of zijn ze alweer begonnen? Nee hoor, om 10 uur gaan we verder. En dan hebben we ook een verse ploeg tellers klaarstaan. En dan kunnen we weer met goede moed aan de slag. En heeft u enig idee hoe lang het dan nog gaat duren? Nee, dat kan ik van tevoren echt heel moeilijk inschatten. Ja, het is gewoon echt een forse klus. De formulieren zijn enorm. 20 lijsten, 2 verkiezingen, een onverwacht hoge opkomst. Ja, en dan kom je voor dit soort dingen te staan. Wat gebeurt er trouwens op het moment dat je stopt met tellen? Want daar liggen dus allemaal stembiljetten klaar om te tellen. Hoe gaat dat? Nou, de stembiljetten liggen wel klaar op lijst al. Dus op lijstniveau zijn ze geteld. En dan worden ze verzameld, gaan ze in containers, die worden verzegeld. En die gaan naar het gemeentehuis. En daar blijft op gelet worden. Dus het is allemaal onder controlerend oog, allemaal verzegeld. En de zegels gaan er straks weer af. En daar was al in voorzien, daar was een regeling voor? Ja, daar was een regeling voor. Eigenlijk is het dezelfde manier als het wegbrengen van de biljet als je klaar bent. Alleen ja, nu is het een slag eerder. Heeft u het eigenlijk ooit meegemaakt? Dat u moest stoppen? Nee, in Moerdijk hebben we dit nog nooit meegemaakt. Dus het is voor ons ook de primeur. En ja, we leren iedere keer weer. Dus wellicht de volgende keer wat maatregelen nemen, zodat we hier niet voor komen te staan. Hoe komt het trouwens dat ze zo vermoeid raakte en dus dat ze eigenlijk gewoon te veel stemmen moesten tellen of de manier waarop ze moesten tellen? Want de opkomst die staat nu op zo'n 57,5%. Die was ietsje lager 4 jaar geleden, maar ook die niet heel veel lager. Nee, het heeft vooral ook te maken met 2 verkiezingen. En toch ook de opkomst. Het is mooi weer, mensen komen. En dan zie je dat de stembureauleden al vermoeider zijn, omdat ze gewoon continu aan het werk zijn. En dat trekt ons een keer door naar de avond. Nee, kijk, maar 2 verkiezingen, dat was 4 jaar geleden ook zo met de waterschapsverkiezingen. Ja. En die 1,5 procentpunt of zo verschil. Dat kan toch niet zo'n groot verschil maken. Waar zit het hem nou in? Zijn er minder stembureaus geweest bijvoorbeeld? Ja, we hadden ook minder stembureaus. En dat zie je in andere gemeentes, hebben we het ook gezien. En vooral die optelsommen en 2 verkiezingen. Grote formulieren, hoge opkomst en minder stembureaus. En dan ga je toch spaak lopen. Ja, die grootte van die stembiljetten, daar heb ik ook wel meer over gehoord. Moeten die niet gewoon kleiner of kan dat niet? Nou, ik heb al signalen gekregen dat ze daar in ieder geval naar gaan kijken. Maar ja, dit zijn natuurlijk monsterbiljetten. En dat neemt ook heel veel ruimte in beslag. Ja, ik was al druk bezig met in- en uitvouwen, ja. Ja, dat klopt. Ik herken het in het stemhokje. Dank u wel. Ook daar zou je iets aan moeten doen. Dank u wel. Aart-Jan Moerkerk, burgemeester van de gemeente Moerdijk, die dus om 10 uur verder gaan met frisse moed met tellen van de stemmen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files lossen nu vrij snel op. Het is alleen nog behoorlijk druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Want tussen knooppunt Hooipolder en industrieterrein Avelingen staat nog een flinke file met 40 minuten tijdverlies. Een historische zegen dus voor de BBB. En verslaggever Vincent van Rijn is in Tubbergen. Vincent, je sprak met de lijsttrekker eerder, Carla Evers. Maar wat vinden gewone mensen op straat daar? Ik zie heel veel tevreden gezichten hier in de winkelstraat in Tubbergen. Want meer dan 58% stemde in deze gemeente op de boer-burgerbeweging. En hier in de omgeving zie je ook veel van die groene BBB-vlaggen hangen. In deze gemeente is het ook echt een politieke aardverschuiving. Normaal gesproken wint hier altijd het CDA. Nu dus niet. En ik vroeg net wat kiezers hoe ze naar deze uitslag kijken. Met verbazing. Ja, een overweldigende veldslag, zeg maar, gerust. Met een mooie uitslag. Heeft u zelf ook op de BBB gestemd? Nee, helaas. Nee, dat niet. Maar absoluut sympathie voor die partij. En hier in Tubbergen heeft maar liefst 58% wel. Dus 1 op de 2 wel. Ja. Logisch. Waarom vindt u dat logisch? Omdat er meer is dan alleen de Randstaat. Daarom is het logisch. Mevrouw, hoe kijkt u naar die uitslag van de verkiezingen? Hoe ik ernaar kijk? Nou, ik vond het bijzonder fijn dat dit toch de grootste partij is geworden. Ja, hadden wij wel voor gestemd, dus ja. Ik ben niet de enige hier in Tubbergen. Nou, meer dan 1 op de 2, 58%. Ja, heel goed toch? Ja, heel fijn. Hoopt u dan dat er echt daadwerkelijk gaat veranderen? Nou, ook met het stikstofbeleid voor de boeren en voor iedereen natuurlijk, ja. Dat het toch gaat veranderen. En dat het niet op korte termijn, maar dat het toch iets meer uitgesmeerd wordt over de tijd. Ja. Den Haag wilde te snel. Ja, volgens mij wel, ja. Dus we wachten af. Ja, terechte uitslag. Heel veel onrust hier in het oosten van het land. Dus ja, terecht. Heeft u zelf ook op de BBB gestemd? Ja. De keuze van het stemwijzer was CDA of BBB. Dus ja, dan een proteststem naar de BBB. Normaal gesproken is eigenlijk bijna altijd hier het CDA de grootste. Die hebben flink verloren. Ja, dat klopt. Dus ja, de landelijke politiek, het stikstof, dat is het grootste thema. Denkt u nou ook echt dat het helemaal gaat veranderen met de BBB als grootste? Nee, niet helemaal. Maar de BBB heeft wel een stem, voornamelijk in de Eerste Kamer. Nou, mijn nieuwe partijen toch in het verleden laten zien dat het toch best wel moeilijk is. Hoe heeft u daar vertrouwen in bij de BBB dat dat wel goed gaat? Dat er niet allemaal afsplitsingen komen? Ja, want ze is al 2 jaar daarmee bezig. Om de mensen te kiezen, te motiveren, op te leiden. Ja, ik denk dat dat goed komt. Ja. Wordt er nog een taartje gegeten op de overwinning? Of? Nee, gewoon brood en het eten van vanavond. Dank u wel. Fijne dag. Ja, hetzelfde. Hoi. Vincent van Rijn in Te Bergen. Reactie aan de redactie. Een groot deel van de uitzending ging het over de Provinciale Statenverkiezingen. Maar de vraag is, hoe zit het eigenlijk met de waterschappen? Nauwelijks in deze uitzending besproken. Ja, Wilco, we hebben even besproken en er is een reden voor, hè, dat we die nog niet hebben besproken. Ja, ze zijn gewoon nog niet geteld. Nee. Nee. En die stemmen voor die waterschappen zijn natuurlijk uitgebracht in dezelfde stembureaus als waar ook voor de Provinciale Staten werd gestemd. En al die vrijwilligers die daar zitten, die zijn eerst de stemmen voor de Provinciale Staten gaan tellen. Nou, dat zijn gigantische stapels en dan gaat het om de partijen, maar ook nog weer om wie er is gestemd van die partijen, dus de kandidaten. Ja, dat kost gewoon een hoop tijd. Of dat vraagt een hoop tijd. En daardoor zijn de waterschappen nog niet aan de beurt geweest. Er komt wel aan het einde van de middag een voorlopige uitslag die dan door de Unie van Waterschappen bekend wordt gemaakt. Maar op dit moment kunnen we er dus nog niks over zeggen. Om deze reden. Duidelijk. En wat betreft de statenverkiezingen zijn ook nog niet alle uitslagen binnen. Lang niet alle uitslagen. Trouwens wel net een 5e provincie bijgekomen waar we de uitslag nu van weten. Friesland. Heb jij daar al cijfers van, Wilco? Ja, 15 zetels voor BBB. En die is daarmee 3 keer zo groot als de tweede partij in de Staten van Friesland. Dat is de Partij van de Arbeid. Dus dat is ook in Friesland een eclatante overwinning voor de partij van Caroline van der Plas. Juist, 5 provincies hebben we binnen, de rest nog niet. Want ja, handmatig stemmen, dat duurt het tellen, dat duurt even. En dat roept ook de vraag op, waarom stemmen we anno 2023 nog altijd niet elektronisch? We hebben even nagevraagd bij Ronald Prins van de Kiesraad. Ja, op zich is het natuurlijk in deze tijd van digitalisering heel logisch om na te denken over elektronisch stemmen. Waarom drukken we niet gewoon op een knopje en hebben we om 8:55 gelijk de uitslag? Dat lijkt heel logisch, maar toch heeft elektronisch stemmen ook een paar hele grote nadelen. Los van dat het allemaal heel duur is, is het ook nog steeds niet goed gelukt om computers te maken waarvan je kan bewijzen dat ze niet te hacken zijn. En voor zo'n belangrijk proces als ons verkiezingsproces is dat denk ik echt wel essentieel. En daarnaast, het papieren proces heeft het enorme grote voordeel dat als er achteraf partijen zijn die twijfels hebben over de juistheid van de uitslag, dat je altijd nog terug kan vallen op het papier. En als het alleen maar een computer is die zegt van dit is de uitslag en mensen twijfelen erover, ja, dan heb je eigenlijk heel weinig om op terug te vallen om nog eens na te kijken, zou het wel echt kunnen kloppen of niet. Ja, borging dus eigenlijk. Ja, blijft wel de vraag, waarom kan dat in andere landen dan wel? Hè? Want het zijn ook allemaal gerespecteerde democratieën, toch? Maar ja. Nou, daar kunnen we misschien morgen dan een antwoord op geven. Wij zijn nog zorgvuldiger dan de rest van de wereld. En de naam Caroline, die kwam best vaak voorbij in deze uitzending. Niet alleen in de gesprekken en de bulletins, maar ook in de muziek. In een van de fragmenten van gisteravond horen we een stukje Sweet Caroline. Ja, dat is wel vaker genoemd bij de BBB, dat nummer van Neil Diamond. Maar jij was wat origineler vanochtend. Als dit rond 6:30 koos jij voor deze. Nou, luisteraar Kobi heeft genoten en meldt ons geweldig. Deze Caroline van Fleetwood Mac, die heb ik in jaren niet gehoord. Geweldig, dank. Ja, nou, vooral dank dan aan de kiezers van BBB. Hè? Want dankzij hen heb ik dus die plaat gedraaid. Ik had er helemaal niet bij nagedacht. Maar het begint dus met she's so crazy, she's so lazy. Nou, Caroline, dat is absoluut niet zo bedoeld. Ik bedoelde het echt als een eerbetoon. Maar de derde regel is keeps on coming. En die klopt. 3 voor de dag. De niet-acute zorg ligt in veel Nederlandse ziekenhuizen stil. Medewerkers voeren actie voor een betere cao. De vakbonden die wezen eerder een bod van ziekenhuiskoepel NVZ om de lonen met 13% over 2 jaar te verhogen af. Griekse luchtverkeersleiders die leggen de hele dag het werk neer. Dat betekent dat alle vluchten van, naar en binnen Griekenland zijn geannuleerd. Dus ook vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken of landen. Correspondent Thijs Kettenis. De luchtverkeersleiders sluiten zich aan bij de staking bij de spoorwegen, in het stadsvervoer en bij de veerdiensten. Ook die liggen vandaag plat. Er zijn grote demonstraties gepland tegen de reactie van de regering op de grote treinramp 2,5 week geleden, waarbij 57 mensen om het leven kwamen. De Grieken eisen een eerlijk en onafhankelijk onderzoek. Er zijn elke dag sinds het ongeluk protesten, maar nu heeft ook de vakbond van de private sector zich voor het eerst bij de staking aangesloten. Premier Mitsotakis moet zich inmiddels zorgen maken over zijn herverkiezing bij de aankomende verkiezingen. De voorsprong die hij jarenlang had in de peilingen op zijn grootste concurrent is inmiddels verwaarloosbaar klein geworden. En in Frankrijk, daar is het D-Day wat betreft de nieuwe pensioenwet. Daarin staat onder meer dat de pensioenleeftijd met 2 jaar moet worden verhoogd, van 62 naar 64. De Senaat is bezig met de stemming. Vanmiddag is het aan de Assemblée, de Franse Tweede Kamer. Correspondent Frank Renaud, weken en misschien wel maanden van protesten. Wat is de verwachting, dat die omstreden verhoging er wel doorkomt? Nou, het is echt een ongelooflijk spannende dag. Je zegt het al, 2 maanden lang wordt er in Frankrijk al gedemonstreerd en gestaakt tegen die maatregel. De meeste Fransen zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd, blijkt uit alle peilingen. En vandaag zijn er dus die 2 definitieve stemmingen. Om 9:00 vanochtend is de Eerste Kamer, de Senaat, begonnen met een debat over het voorstel. Nou, binnen een paar uur moet er tot een stemming komen. En die stemt waarschijnlijk voor, want de Senaat is rechts. En rechts is in meerderheid voor de pensioenhervormingen. Maar vanmiddag om 3:00 is het de beurt aan de Tweede Kamer, de Assemblée. En dat wordt ontzettend spannend, want daar heeft president Macron geen meerderheid meer. Dus hij is aangewezen dan op steun van de oppositie. En het is nog maar de vraag of er voldoende oppositieleden voor zijn plannen zullen stemmen. Ja, dus de vraag of die er hun vingers aan durven te branden, denk ik eigenlijk, hè? Absoluut hoor. En het is natuurlijk heel erg spannend wat er daarna gaat gebeuren natuurlijk. Hè. Want er kunnen dan 2 dingen gebeuren. Hè. Als de Assemblée, de Tweede Kamer, kan gewoon instemmen. Nou, dan is het makkelijk. Dan wordt die wet ingevoerd. Maar het kan ook negenzitten. De regering kan denken dat ze het niet gaan halen in de Tweede Kamer. En dan komt het niet eens tot een stemming. Dan kan de regering zeggen, nou, wij gaan die maatregel invoeren, die pensioenhervormingen, zonder stemming in het parlement. Dat kan. Dat staat in de Franse grondwet. Het parlement wordt dan gewoon gepasseerd. Maar ja, dat wordt over het algemeen gezien als een soort democratisch nederlaag, hè. Veel protesten, de Fransen zijn tegen, en dan ook nog het parlement passeren, ligt allemaal heel gevoelig. Wat ook nog kan, is dat de Tweede Kamer vanmiddag om 3:00 wel gewoon gaat stemmen, maar tegenstemt. En president Macron heeft achter gesloten deuren gedreigd dat hij dan misschien het parlement gaat ontbinden en nieuwe verkiezingen uit gaat schrijven. Een spannende dag in Frankrijk. Zometeen na 21:30, spraakmakers, Guylaine Plag. Ja, een volle tafel hier zometeen met wie we de uitslagen van de verkiezingen, of de voorlopige uitslagen in ieder geval, daarop gaan reflecteren. En het woord is natuurlijk ook aan onze bellers. De stelling die we hebben geformuleerd is: deze verkiezingsuitslag geeft mij hoop op verandering. Daar wordt veel op gebeld, zowel in de teleurstellende als in de hoopgevende zin. Dus dat gaat u allemaal straks horen in het eerste deel van Spraakmakers. Wout heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio.